Καλησπέρα σας, λένε. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλά, κυρία Συμφαντού, πώς είστε? Θα μου κολλήσει τελικά αυτό, θα μου μείνει μέχρι το τέλος της ζωής μου, κυρία Συμφαντού. Δεν έχω γίνει κυρία, είμαι κυρία, αλλά όχι κυρία του κυρίου. Δεν είναι κακό. Κακό. Δεν είναι κακό. Μια καλησπέρα σας, λοιπόν. Σάββατο βράδυ. 8 και 4 πρώτα λεπτά, κυρία μου. Και είμαστε στον αέρα και το Συμφαντούλα Μουζίκα θα είναι για τις δύο επόμενες ώρες κοντά σας, για να σας κρατήσει όμορφη συντροφιά. Ο Νεκτάριος και η Αναστασία έχουν επιμεληθεί του όλου προγράμματος, έτσι? Α, βέβαια. Η Αναστασία κατά βάση έχει επιμεληθεί για τα όμορφα, ο Νεκτάριος έχει επιμεληθεί για τα χαμαλίστικα. Καλά, αυτό ναι, να λέγεται. Λέμε την αλήθεια, λέμε και καμιά αλήθεια που και που. Λοιπόν, που δεν κακό. Όμορφο Σάββατο σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι για όλους μας. Ακόμα δεν έχει τελειώσει βεβαίως. Είμαστε στην διάρκεια του. Είμαστε λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Παιδιά, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Sorry για το καθάρισμα του λαιμού, αλλά έχω ένα κρυωματάκι. Λοιπόν, είμαστε πόσες μένουν οι Νεκτάριοι πριν τα Χριστούγεννα? Νομίζω μένουν μία εβδομάδα και τρεις μέρες ακόμα. Πα, 11 μέρες πρέπει να είναι. Πρέπει να ανακατευθούμε με τα λεύρια, με τα τέτοια, να φτιάνουμε τα κουλούρια μας. Λοιπόν, κουλούρια εννοώ τα... αυτά τα... τα μελομακάρονα, κουραμιέδες, δίπλες. Εμένα θα μου στείλουν και ένα ωραίο στρογγυλό ψωμάκι ζεκυθινό. Κάτι σαν ζακινθινή καντσονέτα, να πούμε ένα πράγμα. Δεν ξέρω, έχει μέσα πολλά πράγματα. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Και από πάνω είναι πασπαλισμένο με κάτι μικρούτσικα, πράσινα, κίτρινα, μπλε. Αυτά τα που τρώγονται βέβαια, ζαχαροτούλια. Και μέσα έχει σταφίδα, καρύδι. Σταφίδες, ξέρεις, δύο ειδών, σουλτανίνα, μαύρη, καρύδι. Οι περισσότεροι ίσως το ξέρετε. Αυτό είναι, είναι ζακιθινό το έδεσμα. Ωραία. Λοιπόν, να σου πω, πιάσαμε την πολυλογία και δεν είπαμε καλησπέρα, έτσι? Δεν είπαμε καλησπέρα στους φίλους μας. Να πω εγώ αυτούς βλέπω. Και δεν τους λες? Α, ήρθε η Ελκυόνη και δεν προλάβω να πω το Λουκά μου. Λοιπόν, να χαιρετήσω την Παπαδάκη, Μαρία Παπαδάκη, είναι μέσα και είναι πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Να χαιρετήσω την Αλκιονίτσα, την Ίσως. Ίσως σήμερα έχει και μια εξαιρετική αφιέρωση, τον Κούξ, τον Λουκάτης, τον Πατουσέτο μας, σένα, εμένα, Σπιν Μπιντήρ και τον Στέλιο Κολυνιάτη. Στέλιος Κολυνιάτης, ναι, σωστά. Και εγώ βλέπω ψηλά-ψηλά την πολύ καλή φίλη την Ευαγγελία της Ακελαρίου. Γεια σου, Ευαγγελίτσα. Και όχι όλους. Α, και τον Κάπτεν Μόργαν. Και ο Κάπτεν Μόργαν. Τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι φαίνονται έτσι στον εξώστη. Ναι. Μέχρι να κάνουμε και έχουμε και 7 ντροπαλούς κρυφούς επισκέπτες. Ζωή να έχουμε. Κάνουμε εδώ. Βέβαια. Κλείνουμε την κεφαλήν και λέμε καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ωραία. Καλή ακρόαση. Καλά να περάσουμε σήμερα. Συμφαντόλα Μουζικά λοιπόν και ξεκινάμε. Πήγαμε. Κι εγώ στον πάγκο να παριστάνω τον Σαλτιμπάγκο. Μαύρη χιονάτη αλλού κοιτάζει. Το παραμύθι έχει αλλάξει. Στριβώ πιο πέρα να βρω αλίκη. Άδεια η χώρα, το θαύμα λείπει. Τα γουρουνάκια γίναν γουρούνια κι αντί για τρία είναι μιλούνια. Μία φορά κι ένα καιρό ήμουν ελπίδα για τον κόσμο, τώρα μόνη κόλυμπο. Μία φορά αδίσταχτο πουτα φοράει σκάντα και για το πόδι δυο-τρία πράγματα. Σκουφίτσα πέτα το κόκκινο σου, ολίκος είμαι μες στο μυαλό σου. Θα φύγα πίσω, τα όνειρά μου ήταν μεγάλα για την καρδιά μου. Κι αν ρίξεις κλούτσο δεν θα γυρίσει, το παραμύθι έχει πια σβήσει. Μία φορά και ένα καιρό ήμουν ελπίδα για τον κόσμο, τώρα μόνη κόλυμπο. Μία φορά, μία φορά και ένα καιρό τα παραμύθια μου αντέχαν, τώρα δεν αντέχω εγώ. Καλά που είσαι κι εσύ να μ' αγαπάς πιο πολύ και να μου λες πιο καινούρια παραμύθια. Καλά που είσαι κι εσύ να μ' αγαπάς πιο πολύ και που να μου κρύβεις την αλήθεια. Μία φορά και ένα καιρό. Μία φορά. Ποτέ ξανά, ποτέ εδώ, ποτέ για αυτούς που αντιπαθώ. Ποτέ ξανά, ποτέ εδώ, ποτέ για αυτούς που αντιπαθώ. Σ' αρέσουν τα παραμύθια? Μου αρέσουν τα παραμύθια. Ποιο σου είχε μείνει έτσι από αυτά που διάβασες? Γιατί και τα αγοράκια διαβάζουν παραμύθια, φαντάζομαι. Η Χιονάτη και 7 Νάνη ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παραμύθι. Αλλά εμένα μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ένα παραμύθι του Άντερσεν. Ποιο? Οι 11 Κύκνοι. Κύκνους έχω διαβάσει, για Κύκνους δηλαδή έχουμε διαβάσει αρκετά, γι' αυτό δεν μου έρχεται. Εμένα εκείνο που μου έχει μείνει είναι, πες το μωρά με το, περίμενε, η πεντάμορφη και το τέρας. Αυτό ναι. Μου έχει μείνει. Ναι, και ναι. Τι θέλεις τώρα, τι διακρίνω ένα υπονοούμενο ως προς την εκπομπή, να πω ενώ πράγμα να την μετονομάσουμε από Συφαντόλα Μούζικα σε η πεντάμορφη και το τέρας. Δεν έχουμε πεντάμορφες εδώ και τέρατα. Δεν έχουμε τέρατα. Πεντάμορφες μπορεί να έχουμε. Τέρατα δεν έχουμε. Πεντάμορφες δεν έχουμε. Έχουμε, αλλά τέρατα τώρα δεν έχουμε. Καλά, εντάξει. Μπορούμε να το βάλουμε η πεντάμορφη και ο εργάτης. Όχι. Μην το πας αλλού. Άσαμε να σου πω το παραμύθι αυτό. Για τα κοριτσάκια που δεν έχουν διαβάσει, αυτό είναι παραμύθι, έτσι, που σου διδάσκει κάτι στη μετέπειτα ζωή σου. Έτσι. Είναι ένα παίρνεις δίδαγμα. Αρκετά, ναι, θα έλεγα διδάγματα μέσα από τα παραμύθια. Είναι η κοπελιά αυτή που ζήτησε, ήταν οι δύο αδελφές, δεν ξέρω αν θυμάσαι, και ο μπαμπάς που ταξίδευε και σε κάποιο ταξίδι ζήτησε από τις κόρες του να του πούνε τι θέλει να φέρει, να τους φέρει, ας πούμε. Η μία ζήτησε, ξέρεις, πλουμιστά, υφάσματα, κίνο, τ' άλλο, για να φτιάξει φορέματα από εδώ, όλα αυτά τα αυτά. Η άλλη κακομοιρούτσικη, όχι κακομοιρούτσικη, όχι, όχι. Η άλλη ζήτησε ένα απλό τριαντάφυλλο. Ζήτησε, αυτή είναι η αγάπη του μπαμπά, και ο μπαμπάς, η επιστροφή του μπαμπά, και ένα απλό τριαντάφυλλο. Και εκεί που πήγε λοιπόν στο γυρισμό να κόψει το τριαντάφυλλο, έτσι πέφτει στον κήπο του τέρατος. Έτσι, και το τέρας τον μπουζουριάζει μέσα και του λέει, για να μην σε ξέρω εγώ, να μου φέρεις τη, ήθελε να γνωρίσει τη μικρή που ήθελε το τριαντάφυλλο. Του πέτυχε την ιστορία ο μπαμπάς και μετά η μικρή, μάλλον έβαλε τον όρο να μείνει για κάποιο χρονικό διάστημα στον πύργο μαζί με το τέρας. Και ανακάλυψε ένα βράδυ ότι το τέρας δεν ήταν τέρας, ήταν ένα πριγκιπόπουλο το οποίο το είχε μαγέψει μια μάγισσα και του σκάσε ένα φιλί και έγινε πρίγκιπας. Μοιάζει με το Βάτραχο, αλλά εντάξει. Αυτό το πράγμα με τα παραμύθια όπου όλη η πανίδα και η χλωρίδα δηλαδή έχουν εισπράξει φιλιά από παντάμορφες και τα λοιπά και εγώ δεν έχω καταφέρει να εισπράξω ποτέ κανένα. Τι γάιδαρο με έχουν πει, τι μουλάρι με έχουν πει, τι. Δεν με φυλάει κανείς, καμία δεν ξέρω. Ακόμα και σήμερα, έτσι, ένα φιλί αγάπης μεταμορφώνει τον άνθρωπο, δεν τον μεταμορφώνει. Από απλό άνθρωπο. Νομίζω όμως ότι εκεί που φίλησε η άλλη το βάτραχο δεν ήταν και τόσο καψούρα μαζί του και τόσο ερωτευμένη, τέλος πάντων. Τον φίλησε από. Τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, οκ, okay, όνειρα είναι αυτά. Αυτό όμως με τον Δράκο ήταν φιλή αγάπης, γιατί γιατί η κοπελιά καταλάβαινε ότι μέσα από το τέρας υπήρχε μέσα στην καρδιά, στην ψυχή. Μια ευαίσθητη, μια ευαισθησία, μια καλοσύνη. Ναι, κατάλαβα ένα πράγμα. Ναι, καλά. Χωρίς να ξέρει, αγάπησε το τέρας. Μάλιστα, κατάλαβα. Εγώ θα πω. Ναι, καμουράκι, ναι. Δεν έχεις δει όταν περπατάς, ας πούμε, έτσι, δεν έχεις δει πανέμορφες γυναίκες και κακάσχημους άντρες μαζί, αγκαζά. Τώρα, έχω βέβαια, πώς δεν έχω δει. Μα είναι, αυτό είναι το καταβάσιν. Πανέμορφες γυναίκες δίπλα σε κακάσχημους άντρες. Κάτι άλλο παίζεται και όμως σήμερα. Έλατε. Τώρα πες μου, ναι, καλά, πες μου ότι όλες διακρίνουν το καλό πίσω. Ναι, εντάξει, να μην ήταν ο λίγο. Κοίταξε, ανάλογα με το πάχος του πορτοφολιού πάει και η ομορφιά. Λοιπόν, συμπάθαμε κιόλας. Έτσι. Δόκτωρ Λαβ εμφανίστηκε στον εξώστη και του λέμε μια καλησπέρα. Και του στέλνουμε την αγάπη μας. Λοιπόν, την αγάπη μας. Τι έχουμε για το επόμενο τραγούδι πριν να ξεκινήσουμε και το παιχνίδι μας. Όνειρα, παιδί μου, όνειρα. Αυτό μας έχει μείνει. Όνειρα. Δεν μας έχει μείνει τίποτα. Με αυτό ακριβώς. Πλησιάζονται τα Χριστούγεννα, γλυκά όνειρα θα ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε? Ζαχαρένια. Sweet dreams are made of the air. μαθαίνουμε και εμείς. Χειμώνας, κυρία μου, χειμώνας καιρός και όπως και να έχει το πράγμα, Από τη στιγμή που κάνεις κάτι έτσι και θέλεις να είναι άψογο, να αγγίζει, όχι να φτάνει στο τέλειο, αλλά να αγγίζει το τέλειο, να σε ικανοποιεί τέλος πάντων, έτσι, πρέπει να κάνεις θυσίες. Και εμείς αυτές τις θυσίες δεν τις κάνουμε. Καταλαβαίνεις που θέλω, που το πάω τώρα, έτσι. Το τσιγάρο είναι απαγορευτικό. Απαγορεύεται. Για τον άνθρωπο ο οποίος βγαίνει στον αέρα, απαγορεύεται. Δεν μπορεί πριν αυτό. Συγχωρεί, χάρη σας κυρία μου, αλλά αυτό το μπρουτάλε, το αντρίστικο, το βαρύ, το τέτοιο δεν το πετυχαίνεις έτσι απλά. Για το οποίο τέλος πάντων είναι γνωστή η φωνή μου. Θα προτιμούσα μια έτσι πιο παλ, μια πιο έτσι. Πιο απαλή, έτσι λίγο πιο soft, πιο... Soft, έλα ρε εσύ. Απλά το λέω για το λαιμό μας. Αυτό λέω. Τώρα να, ας πούμε, θέλω χόλς. Πού είναι χόλς, δεν χρειάζομαι. Λοιπόν, μια και είπα χόλς τώρα. Τι ζαχαρωτά θα φτιάξετε για τα Χριστούγεννα, τι έχετε να προτείνετε? Ζαχαρωτά, εγώ τρώω με τα πάθος και παρησίας απίστευτα μεγάλες ποσότητες από μελομακάρονα. Φινίκια τα λένε στο χωριό μου, μελομακάρονα τα λένε καθάπασα την υπόλοιπη επεκράτεια. Καλά, εμείς φινίκια λέμε κάτι άλλο προς τα δω, ας πούμε, έτσι. Λέμε κάτι μακρουλούτσικα, έτσι, με ραβδόσεις. Ναι, τέλος πάντων, ναι, τα μελομακάρονα κατά βάση σε μεγάλες ποσότητες και μάλιστα φτάνουν να είναι και άμα έχουν και από πάνω επικάλυψη σοκολάτας, είναι ακόμα τέτοια, καλύτερα. Τέτοια θα μου στείλει η φιλενάδα μου από τη Ζάκυνθο, μελομακάρονα με σοκολάτα. Ναι. Α, θα σου στείλουν από τη Ζάκυνθο με μελομακάρονα με σοκολάτα. Θα μου έρθει μεγάλο πακέτο, παιδάκι μου. Θα μου έρθουν μελομακάρονα, θα μου έρθουν κουραμπιέδες, θα μου έρθουν αυτή η κουλούρα που σου λέω είναι ζυγιθινιά, θα μου έρθουν δίπλες. Τα δωράκια μου, όλα μέσα θα είναι. Α, πες μου ότι σε έχει, πώς το λένε, σε έχει υιοθετήσει αυτή η φίλη. Σε πληροφορώ ότι τα χέρια της πιάνουν, έτσι, είναι, πώς να το πω, the best, καλύτερη, τέλος αυτή, έτσι, φτιάχνει απίστευτα πράγματα. Και ναι. Εντάξει, μην ξεχνάς λοιπόν... ότι και την περασμένη εβδομάδα, ας πούμε, είχαμε την Ίσως, η οποία καβούρντιζε αμύγδαλα για να φτιάξει κουραμπιέδες. Και αυτά μου αρέσουν σκέτα, έτσι μελάκι. Λοιπόν, έτσι. Και ρωτάνε τώρα η μία την άλλη. Η Ελεάνα, ας πούμε, η οποία μόλις προσήλθε, καλησπέρα στην Ελεάνα. Γεια σου, Ελεάνα μου, τι κάνεις? Μόλις μπήκε μέσα της, την πέσανε οι λοιπές σπιδιντήρι, ίσως και τα λοιπά. Έφτιαξα ελάτε μελομακάρονα, κουραμπιέδες έφτιαξε και πάει λέγοντας. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε, τα φτιάχνετε από τώρα και τα τρώτε, δηλαδή τα τσιμπάτε. Γιατί μέχρι τα Χριστούγεννα θα καρκενιάσουν. Έτσι, εγώ τα θέλω φρέσκα, δηλαδή μέσα στη βδομάδα. Να τα φτιάξουμε ανήμερα των Χριστουγεννών, μα πας καλά. Όχι ανήμερα, αλλά τρεις μερούλες λίγο νωρίτερα. Για να τα τρώμε μέχρι τα Βασιλού. Σιγά. Εντάξει, είναι κάποιοι που φτιάχνουν, ξέρεις, συχνά. Φτιάχνουν πριν τα Χριστούγεννα, φτιάχνουν και μετά, φτιάχνουν. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε συνταγούλες σήμερα. Αργότερα βέβαια θα ασχοληθούμε. Ναι, έχουμε συνταγή. Μία τουλάχιστον έχω εντοπίσει και δεν ξέρω αν υπάρχει και δεύτερη. Θα δω. Έχω κι εγώ μία δική μου συνταγή σήμερα. Με τις αγκινάρες έχουμε να κάνουμε. Αγκινάρες, βεβαίως. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είναι αγκινάρες. Πολύ γρήγορη και πάρα πολύ εύκολη. Και έχει πάρα πολλές παραλλαγές. Υπερβολικά πολλές παραλλαγές. Και πάρα πολύ νόστιμη. Θα σου πω πλάκα που έπαθα με την αγκινάρα όταν θα φτάσουμε στο μέρος αυτό. να πάνε όποια παιδάκια θέλουν να γράψουν τη συνταγούλα, έχουν συνταγή καλή για αγκινάρες, να πάνε στο Σιφαντό ή στη Φάβο, έτσι. Ναι. Γράψουν να προλαβαίνουν μέχρι να φτάσουμε εμείς στην ώρα που θα διαβάσουμε τις συνταγούλες. Έχουμε πρόταση το παιχνίδι? Όχι, δεν έχουμε πρόταση, έχουμε καλησπέρα στην Νιάτσακ. Πού είναι το γλυκό μου? Είναι μέσα. Σου είναι εκεί που το βλέπω μόνο εγώ και εσύ δεν το βλέπεις. Καλά να πάθεις. Είναι στον εξώστη. Λοιπόν, ετοιμάστε να έρθει. Θέλει να πει πρώτη θέση εδώ, κερκίδα. Έτσι. Την λοιπόν. Αγάπη μου λοιπόν στην Νέα Τσακ και σε όλους τους, όλα τα παιδιά που δεν βλέπω εγώ και τα βλέπει ο Νεκτάριος. Δεν έχει κανέναν άλλο. Μόνο ο Καπτέν Μόργαν είναι κρυφός προς το παρόν. Νεκτάριε. Οι υπόλοιποι είναι παρόντες. Yes, please, good can I do for you. Δεν θέλω να σας δείξω να κάνεις κάτι, αλλά θέλω να μου πεις κάτι όμως. Έτσι, ναι, έχουμε μιλήσει 3-4 φορές. Σήμερα δεν καταλαβαίνεις κάτι. Μια διαφορά, έστω μικρή, ελάχιστη. Στη φωνή σου. Mm-hmm. Βεβαίως. Τι έχει. Είναι πιο τσαχπινογαργαλιάρα. Πιο κατσαρή. Μ' άρεσε αυτό με την κατσαρή φωνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Okay. Αυτό ήθελα. Έτσι. Λοιπόν. Με την κατσαρή φωνή. Να βάλω εγώ τραγουδάκι τώρα, θέλεις? Τι έχεις? Έχω πορτοκάλο γλου και μποφίλου. Α, όχι από τα καινούργια του, γιατί να πούμε ότι ο Γιάννης έβγαλε, ο Νίκος, συγγνώμη, ο Νικόλης έβγαλε καινούργια τραγούδια για την Ελκυονίτσα που ενδιαφέρεται, καινούργια τραγούδια, και όσοι ενδιαφέρεστε για, για τη δουλειά του Νικόλη, να πάτε να την βρείτε, είναι αξιόλογη. Έχει όμορφα. Είναι, είναι πολύ όμορφα. Όμορφα τραγούδια. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν. Θέλεις να βάλω από τα καινούργια του? Όχι, να φύγουμε, να φύγουμε με αυτό που έχεις. Δεν θέλω εγώ να φύγουμε. Okay. Εξάλλου όλα θα τα ακούσουμε. Όλα, όλα, όλα. Οκ. Okay. Πορτοκάλο γλου, λοιπόν, Νίκος και Μποφίλου. Κρυφτό. καλό ήταν αυτό, μ' άρεσε. Mm-hmm. Ωραίο τραγουδάκι. Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι, έλα. Λοιπόν, είναι, ναι, είναι μια τύπησα. Μπήκαμε στο παιχνίδι μας, όπως καταλαβαίνετε. Φίλοι μου, είναι μια τύπησα. Τώρα θα πω μια σκηνή, βέβαια, η σκηνή η οποία ενδεχομένως τους περισσότερους από εμάς, κάποιους από εμάς τέλος πάντων, μας γαργαλίσει λιγάκι, γιατί τελευταία δεν έχουμε αυτές τις κυρίες συχνά. Λοιπόν, μέσα σε σούπερ μάρκετ, έτσι, έχει πάρει το καρότσι. Το καρότσι της και ένα καρότσι, αυτά τα μεγάλα, όχι καλαθάκια, καρότσι. Ναι. Και αρχίζει να προχωράει στους διαδρόμους, διαλέγοντας τα προϊόντα που ήθελε να αγοράσει η κυρία. Στρίβει στον επόμενο διάδρομο, ξαναστρίβει, ξαφνικά ακούει ένα μπα, εκεί που αυτό. Σηκώνει τα μάτια, βλέπει τον κύριο που σέρνει το καρότσι, καταλαβαίνει ότι δύο καρότσια έχουν συγκρουστεί, βλέπει τον κύριο, έτσι, και του λέει, θα μπορούσα να του πεις στραβωμάρα ρε. Είναι, αυτό είναι το τι του λέει του κυρίου. Δεν μουστάρδες είναι στον άλλο διάδρομο. Δεν είναι χαλασμένη, να σε βοηθήσω, έτσι. Βλέποντάς τον, δεν είναι έτσι. Φέγγει λίγο, αρχίζει να φέγγει το πρόσωπό της. Έφεξε, μάλλον. Ναι, αλλά συγκρούστηκαν τα καρότσια όμως. Συγκρούστηκαν τα καρότσια, σηκώνει το πρόσωπό της, βλέπει αυτόν που σέρνει το άλλο καρότσι και το σπρώχνει. Ναι. Ναι, που το σέρνει, που το σπρώχνει, συγγνώμη. Και έτσι με χαρά θα έλεγα, λέει. Χαρά του λέει. Mm-hmm. Λυπάμαι. Δεν μπορώ. Λοιπόν, πάμε στο chat. Το παιχνίδι γυρίζει στο chat. Mm-hmm. Έτσι, παιδιά, η κυρία η οποία σέρνει ένα καρότσι, ξαφνικά συγκρούεται, ακούει ένα μπαμ, ξέρω εγώ, βλέπει ότι έχει συγκρουστεί με έναν αυτό, σηκώνει τα μάτια της, βλέπει τον κύριο που σέρνει το καρότσι που συγκρούστηκε και λάμπει το πρόσωπό της εκείνη τη στιγμή και του λέει. Πάμε. Εντάξει, ας πάμε στο chat και βλέπουμε. Δεν μπορείς να φανταστείς τι του λέει. Δεν μπορώ, όχι. Όταν έχεις εσύ να δεις έτσι καιρό έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, τι του λες. Τι μικρός που είναι ο κόσμος, η Αλκιόνη. Όχι. Τι μικρός που είναι ο κόσμος δεν είναι. Θα μπορούσε να ήταν όμως, αλλά δεν είναι. Θα μπορούσε να είναι. Είναι κοντά. Η Αλκιόνη είναι μια καλή. Ναι, είναι κοντά. Είναι κοντά. Είναι κοντά. Ναι, είμαστε κοντά. Ναι. Αλλά συνήθως λέμε έτσι. Όχι, συγγνώμη κύριε. Όχι. Όχι, σου είπα, έλαμψε το πρόσωπό της. Έλαμψε κιόλας το πρόσωπό της, καλά. Ναι, έχει ένα. Συνάντησε ένα φίλο, ας πούμε. Δεν πάει πουθενά το μυαλό σου. Θέλω να μου πεις ακριβώς. Έχει σχέση και με την εποχή μας. Είχε και με την εποχή μας σχέση. Μάλιστα. Επαμεινώντα λέει και εσύ εδώ. Η Αλκιόνη είναι πάρα πολύ καλή. Ωρεξάτη έχει έρθει σήμερα. Λοιπόν, βάζω μια μουσική, μας λέει το chat και συνεχίζουμε. Okay. Πάμε. Λουκά μου και εσύ. Σε θέλω εδώ για να μπορώ όλα όσα ζω να είναι δικά μου. Να σε πληγή απ' την πληγή, να σε χαρά απ' τη χαρά μου. Να σε εδώ για τη ζωή, με ένα σώμα δεν αρκεί. Σε θέλω εδώ για να υπάρχω. Σε θέλω εδώ για να μπορώ να έχω έναν άνθρωπο δικό μου, με τη σιωπή να του μιλώ όπως μιλάω στον εαυτό μου, και να μοιράζομαι στα δυο τα στρατοχρόνο το λεπτό. Ό,τι κι αν γίνει καρδιά μου, εσύ να σε δω. Να μπορώ να σ' αγαπήσω, να μπορώ να σε μισήσω, να σου δείξω χωρίς να μιλήσω τι θέλω να πω. Σε θέλω εδώ να σε κοιτώ, να σε ξυπνάω, να σε κοιμίζω. Σε θέλω εδώ για να μπορώ κάτι από αγάπη να θυμίζω. Να σε δω για τη ζωή, με ένα σώμα δεν αρκεί. Ό,τι κι αν γίνει καρδιά μου, εσύ να σε δω. Σε θέλω εδώ για να μπορώ, να μπορώ να σε μισήσω. Σε θέλω εδώ για να μπορώ, με το βλέμμα να σου δείξω, χωρίς να μιλήσω. Περιμένω. Εδώ, ναι, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Άπαντες παρόντες. Πού είμαστε? Στον αέρα είμαστε. Όταν λες εδώ, πού είμαστε? Γιατί εγώ είμαι λίγο χαμένη. Έλατε. Στην κοσμάρα μου. Σε βοήθησα, Νεκτάρη, γιατί βλέπω ότι και στο chat δυσκολεύονται. Σε βοηθάω και σου λέω ότι αυτό που του είπε... Αυτό που του είπε... Τον βλέπει, ρε παιδί μου, έτσι ακούει ένα μπαμ, ξέρω εγώ, το θόρυβο που κάνουν δύο καρότσια όταν συγκρούονται, έτσι. Λοιπόν, σηκώνει το βλέμμα της, βλέπει έναν αυτόν που το σέρνει, το σπρώχνει, φωτίζεται το πρόσωπό της και του λέει, βρε, η λέξη που του είπε έχει σχέση με την εποχή μας. Σε βοηθάω πάρα πάρα πολύ. Έχει σχέση με την εποχή μας. Ναι, ναι. Ναι, έχει σχέση. Με την εποχή που διανύουμε, με το χειμώνα. Αδυνατό. Εκτός και αν είναι ο Σάκης και του φωνάζει αυτή, Σάκη! Βρέχει σχέση με τον χειμώνα. Με το χειμώνα. Mm. Χριστουγεννιάτικα ψώνια. Όχι. Όχι. Άγιε Βασίλη, και εσύ από σούπερ μάρκετ ψωνίζεις? Όχι. Αδυνατό πέτο. Να το πάρει το ποτάμι. Να το πάρει το ποτάμι και μάλιστα το μεγάλο, όχι το μικρό. Βρε, βρε, βρε σαν τα χιόνια. Ορίστε. Τι του είπε, βρε, βρε, βρε σαν τα χιόνια? Βρε σαν τα χιόνια, ναι. Ναι, σωστό κι αυτό, ναι. Το σαν δεν πάει. Ομολογώ ότι ναι. Βρε σαν τα χιόνια, δεν το λέμε, αφού σου είπα, όταν συναντήσεις ένα φίλο σου. Βρε σαν τα χιόνια. Σωστό. Έτσι, σαν τα χιόνια. Ομολογώ ότι... Ναι, θα πήγαινε, ναι, και αυτό. Θα πήγαινε και αυτό, θα πήγαινε και αυτό. Ακούστηκε. Ναι. Σαν τα χιόνια, ναι, σωστό. Το λέει ούτε. Μου παίρνεις δώρο, ρωτάει η SBTV. Έχουν βάλει εντωμεταξύ βέβαια όλα τα ονόματα. Γεια σου Στέλιο, βρε το Στέλιο, γεια σου Λουκά κτλ. Γίνεται χαλασμός με τα ονόματα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Τι θα πούμε μετά? Τι έχουμε να πούμε? Εγώ προσωπικά δεν έχω να πω τίποτα. Ο Δημήτρης, να πει μια καλησπέρα. Ποιος είναι για ποιο Δημήτρη λέμε τώρα? Ο Συμπέθερος. Α, πού είναι ο Συμπέθερος? Συμπέθερε, σε θέλω. Εκεί που είναι συνήθως αυτοί οι οποίοι είναι καλοί δικοί μου ακροατές, η Νιάτσα, ο Συμπέθερος και τα λοιπά, και δεν βγαίνουν σαν... Και επειδή είπα Επειδή κάτσα να διορθώσω λίγο, γιατί ο Συμπέθερος είναι και παντρεμένος άνθρωπος, έχει και ένα πανέμορφο γλυκό ένα πριγκιπάκι, πριγκιπέσα, μια πριγκιπέσα. Λοιπόν, επειδή είπα σε θέλω, ξέρεις, γιατί εδώ δεν θέλεις, τόσο θέλεις νεκτάρια, τόσο δω για να το κάνεις, ξέρεις πόσο. Από τόσο πατάει ο ελέφας, όσο πατάει η γάτα. Διαλέξτε ζώων και πάρτε. Για επαγγελματικούς λόγους θέλω τον Δημήτρη, θα τα πούμε κάποια στιγμούλα. Λοιπόν, αυτά, χαιρόμαστε που είναι στην παρέα μας. Και πολύ όμορφη. Και χαιρόμαστε. Και μια και είμαστε τώρα έτσι εδώ μαζεμένοι, να το πούμε, δεν είναι άλλωστε κρυφό, ότι μια από αυτές τις ημέρες θα παρουσιάσουμε την καινούργια δουλειά του Μιχάλη Κλεάνθη. Μιχάλης Κλεάνθης είναι γνωστός σε όλους μας εδώ. Μας είχε δώσει στον περασμένο διαγωνισμό ένα πολύ όμορφο τραγούδι, και το λέω και το εννοώ. Έτσι, πολύ όμορφο τραγούδι, γιατί εκ των υστέρων εγώ γνώρισα Κλεάνθη. Πρώτα γνώρισα το τραγούδι του και μετά Κλεάνθη. Οπότε δεν ήμουν επηρεασμένη από πρόσωπο. Έτσι, και τη Σοφία αργότερα τους γνωρίσαμε. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι, το Γρίλιες. Έτσι, και το αγαπήσαμε, το τραγουδήσαμε και ακόμα το τραγουδάμε. Ο Κλεάνθης λοιπόν έβγαλε, μάλλον είναι έτοιμη η δουλειά του, καινούργια δουλειά, Λέω Λόγια, με τίτλο Λέω Λόγια. Και μέσα σε αυτή τη δουλειά να πω ότι υπάρχει και φιλική συμμετοχή της Ζανέτ Καπούγια. Ζανέτ Καπούγια που την ακούσαμε στην εκπομπή του Δημήτρη. Ναι, η Ζανέτ Καπούγια, λοιπόν, εγώ τη θυμάμαι πιτσιρίκος. Ναι. Είχε μια εκπληκτική φωνή και μια θαυμάσια σκηνική παρουσία. Ακριβώς, εγώ αυτό πολύ θυμάμαι. Πολύ καλή σκηνική παρουσία, ναι. Και λοιπόν, μια και λέμε για καινούργιες δουλειές, πέραν του Μιχάλη, ο οποίος είναι γνωστός και καλός φίλος. Να ολοκληρώσω όμως, Νεκταρία. Παρακαλώ, κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γλυκέ μου. Αυτές τις μέρες, λοιπόν, και πριν τα Χριστούγεννα, θα παρουσιάσουμε την καινούργια δουλειά του Μιχάλη Κλεάνθη, Λέω Λόγια. Άλλωστε θα το πούμε και στο site, εδώ θα το ανακοινώσουμε, θα βγει επίσημη ανακοίνωση πια, πότε θα σμίξουμε για να ακούσουμε τα καινούργια τραγούδια του Μιχάλη Κλεάνθη, που με αγάπη του ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδη η δουλειά αυτή. Γιατί να μην είναι. Έχει βάλει κόπο. Προφανώς και θα είναι. Μα κοίταξε, τον Κλεάνθη, τον Μιχάλη, τον γνώρισα για λίγο, έτσι, και είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και πολύ καλός μουσικός. Δεν βρίσκω κανένα λόγο, ένας ευαίσθητος άνθρωπος και καλός μουσικός, να μην πάει καλά η δουλειά του. Όχι, δεν είναι καμία σχέση. Μπορεί να είσαι ευαίσθητος, να είσαι καλός μουσικός, αλλά η δουλειά σου να μπαίνει καλά. Εμείς μιλάμε για τη δουλειά όμως του ανθρώπου αυτού. Έτσι, και όταν η δουλειά είναι καλή, και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, αλλά μάμα μου δώσει ράπανα, δεν θα φάω και δεν μ' αρέσουν τα ράπανα. Κατάλαβες, όμως αυτή η δουλειά, ναι, επειδή την έχω ακούσει, συμπεριλαμβάνει μέσα και έχει μέσα το Γρίλιες, έχει το μπομ-μπομ-μπομ. Μπομ-μπομ-μπομ-μπομ. Το θυμάστε? Ναι, αμέσως το θυμάμαι. Βάκου λέει. Έχει επίσης και το πολύ ωραίο τραγούδι, το Λέω Λόγια. Έχει πολύ ωραία τραγούδια. Πολύ ωραία τραγούδια. Έχει θαυμάσια τραγούδια. Ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μουσικό έτσι, να ακούσουμε μια μουσικούλα. Και μετά θα σου πω και εγώ κάτι έτσι που έχει σχέση με καινούργιες δουλειές. Βέβαια σε άλλα επίπεδα, αλλά. Κάτι έχω και. Τρελαίνομαι για καινούργια πράγματα. Πάμε. Λοιπόν, Guns N' Roses, November Rain, παρακαλώ. November. Thank you. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν με ακούτε, κυρία μου. Παρακαλώ, σας ακούω. Με ακούτε, λοιπόν. Άκου τώρα να δεις. Έτσι. Άκου τώρα να δεις. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Πες το. Λοιπόν, θα έχω να κάνω μία παρατήρηση. Έτσι. Σε ποιον? Γενικώς και απροσδιορίστος. Όταν είμαστε on air, όταν είμαστε on air, είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δεν σου κάνω, δεν σε μαλώνω. Έτσι. Αλλά. Γιατί? Θα έπρεπε να με μαλώνεις, γιατί? Δεν θα έπρεπε να σε μαλώνω. Απλά μια έτσι. Είναι ο όρος του συμβολέου μας. Όχι, δεν είναι, ρε παιδί μου. Απλά λέω τώρα. Πρόσεξε. Τι φταίει ο κακόμοιρος ο Δημήτρης, τώρα ο συμπέθερος, να φάει παντοφλιά? Γι' αυτό. Α! Αυτό που γράφει επάνω. Για διαβασέ το. Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης. Καλησπέρα και θαυμαστικό. Ευτυχώς που διόρθωσες. Η παντόφλα άλλαξε πορεία. Ερχόταν με φόρα κατά πάνω μου. Το πιάνεις δηλαδή τώρα. Δημιουργούμε ένα κάρο προβλήματα. Άκουμε τώρα για να μην, για να μην βάζω εγώ κάρα μέσα στα σπίτια. Προβλήματα, ναι. Κάρο με προβλήματα. Αμέσως διόρθωσα. Το λέει και ο ίδιος ο συμπέθερος. Ευτυχώς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι άμα έχω να κάνω με δεσμευμένους ανθρώπους, έτσι, είτε αρσενικά, περισσότερο με τα αρσενικά σου, με τα μυθυλικά μιλάμε ελεύθερα, σαν κοπελιές κι εμείς, αλλά περισσότερο με τα αρσενικά είμαι επιφυλακτική και αμέσως διορθώνω. Οπότε, για να μην φέρω αυτό το κάρο που λες εσύ με τα προβλήματα, κατάλαβες? Έτσι. Οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα και μη με μαλώνεις εμένα, γιατί θα σε μαλώσω εγώ εσένα τώρα. Γιατί θα με μαλώσεις, τι έκανα εγώ? Γιατί θα έπρεπε να δεις, αγαπητέ Νεκτάρι, συμπαρουσιαστή μου και έτερο ρυθμονικό μου ήμιση, ότι εδώ ένας ντροπαλός επισκέπτης και έπρεπε να κάνεις blink. Το λέει. Το είδα. Λοιπόν, να. Επειδή λοιπόν έχεις ηχολήπτη, ο οποίος είναι επιστήμον. Επιστήμον. Έτσι. Το μον με τι γράφεται? Με β' όπως αυγό. Λοιπόν. ο επισκέπτης το είπε 20 και 40, ναι. Ενώ εσύ έδωσες την ορθή απάντηση 20 και 39, κυρία μου. Και 40 την έδωσε καθυστερημένα, δηλαδή. Ναι, αλλά έχουμε και την καθυστέρηση των 40 δευτερολέπτων, οπότε θα του κάνω τον μπλίν. Οπότε. Του ντροπαλού επισκέπτη, διότι και... το δικαιούται. Έτσι, και το τραγούδι. Δικαιούται. Αμέσως και τραγούδι, βεβαίως. Αμέσως μετά. Τώρα, όχι αμέσως. Τώρα, αμέσως όταν θα τελειώσουμε το. Έχεις καμία πρόταση, τίποτα? Ο ντροπαλός επισκέπτης. Όχι, εγώ να σου πω κάτι άλλο. Ο ντροπαλός επισκέπτης μπορεί να μας γράψει ποιο τραγούδι θέλει και αμέσως θα φροντίσουμε ως παραγωγή. Διότι είμαστε και σοβαρό ραδιόφωνο, σοβαρή εκπομπή. Σοβαρό κανάλι. Σοβαρό κανάλι. Να δώσουμε την. Να κάνουμε τέλος πάντων αυτό που λέμε πάντα, ότι όποιος το πει για ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, okay, περίμενε μισό λεπτό. Να πούμε ότι όποιος θέλει μπορεί μέσω Skype αμέσως, εύκολα, άνετα, γρήγορα να έλθει στον αέρα και να πει μια καλησπέρα, όπως είπα, ας πούμε, την περασμένη εβδομάδα η Ευαγγελία. Να με. Σωστό. Να με. Ναι, αμέ. Ναι, αμέ. Να με. Να με, να με. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα τον ντροπαλό επισκέπτη να έρθει. Ο ντροπαλός επισκέπτης, αν θέλει, μπορεί να έρθει, βεβαίως. Φτάνει, βέβαια, να φύγει από ντροπαλός, Ναι. Εγώ, ο Κολυνιάτης λέει, ναι, εγώ το είπα. Α, κάτι ο άλλο. Ο Κολυνιάτης λέει, το είπε, ναι. Ναι, το είπε, λέει και ο Στέλιος Κολυνιάτης. Λοιπόν, αλλά εντάξει, θα το ανακαλύψω. Εγώ μπλήν και στο Στέλιο, εφόσον το είπε. Και ήδη έχει ζητήσει στη Τάιλερ και θα το φροντίσω. Λοιπόν. Όμορφα, πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσικούλα. Θα πάμε στη σελίδα πριν πάμε να ακούσουμε. Θα πάμε να... Δεν ξέρω αν έχουν γραφτεί και άλλες συνταγές, αλλά μπορείτε να την επισκεφτείτε και μετά αρχίζουμε τα όμορφα πειράγματα που έχουμε μεταξύ μας. Μεταξύ Σύφαντου και Σύφαντου. Στη Σύφαντου και στη Φάδου. Άλλο Σύφαντος και άλλο Σύφαντου. Έτσι, άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Έμα. Να δω, εγώ δεν βλέπω. Βέβαια είδα ότι έστω και καθυστερημένη αυτό το καθυστερημένη πολύ το λες. Η Ευελίνα 1970 μας έδωσε μια συνταγή με κοτόπουλο με ούζο που ήταν της περασμένης εβδομάδας. Αλλά τέλος πάντων, η Ελεάνα έχει βάλει μια αγκινάρες γεμιστές με κιμά, μια συνταγή. Την οποία θα διαβάσω εγώ. Την οποία θα διαβάσεις εσύ. Την περασμένη τη διάβασες εσύ. Ε? Μα βεβαίως, με ουήμαντα. Με ουήμαντα. Αυτό το γαλλικό σου με σκοτώνει. Στο τέλος θα σε ουήμαντα. Ερωτευτώ μόνο για το γαλλικό σου. Τουλάχιστον. Και μην ξεχνάτε, από εβδομάδα, τις επόμενες μέρες, θα έχουμε την επιθετική κίνηση να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, η οποία θα καταλήξει να αποδώσει τουλάχιστον σε ένα καλό φίλο του Σύφαντολα Μουζικά τρεις ή τέσσερις μέρες σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Μην εκτάρει, επειδή είναι μεγάλο το θέμα. Ρίξε ένα τραγούδι, γιατί αυτό θα το πούμε μετά. Θα το απλώσουμε. Γιατί θα, θα τα απλώσουμε. Ναι, έχω και κάτι άλλο να σου πω όμως μετά. Έτσι, αμέσως, ρίξε ένα τραγούδι. Ωραία. Όχι, δεν θα το ρίξω τώρα. Τώρα θα ρίξω τραγούδι και μετά. Ναι, μετά θα απλώσουμε το δώρο. Θα το απλώσουμε. Έτσι, για Άγγελος Βάς. Καλά, για τον Άγγελο Βάς, για τον Άγγελο Βάς θα πω δύο-τρία πραγματάκια. Θα πω δύο-τρία πραγματάκια. Μετά, αφού τον καλησπέρισω. Έτσι. Πάμε τραγούδι. Πάμε. Φύγαμε. Ξέρεις. Το όπα εξαρτάται. Αν είναι μουσικό, μπορεί να γραφτεί και με όμικρον. Αν είναι γλεντζέδικο, μπορεί να γραφτεί και με ωμέγα. Τι διαφορά έχει το γλεντζέδικο με το μουσικό? Ε, το μουσικό μπορεί να είναι χαμηλών τόνων. Όπαλα, όπαλα. Όπαλα, όπαλα. Άμα έχεις πιει, κοίταξε, άμα έχεις πιει και με εψιλον γιώτα το γράφεις, δεν έχεις πρόβλημα. Φτάνει να νιώθεις όπαλα, όπαλα. Άμα νιώθεις όπαλα, είσαι αφεντικό, δεν χαμπαριάζεις τίποτα. Λοιπόν, εγώ είμαι όπαλα, όπαλα τώρα, γιατί είδα και τον πρόεδρό μου μέσα στο πρόεδρό μας. Μην το παίρνα όλα μου. Αμάν, δηλαδή. Πολλά μου, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Πρόεδρό μας. Δεν ξέρω, ρε Συνεκτάρη, νιώθω έτσι για κάποια άτομα. Το νιώθω αυτό το. Λοιπόν, ναι. Είπαμε, όχι με την κτητική έννοια. Ο πρόεδρός μας είναι εδώ, ο Κρός, και να του στείλω το πιο γλυκό μου φιλί. Για σήμερα δηλαδή, έτσι. Ναι, ναι. Να το βάλουμε, βεβαίως. Να του στείλουμε ένα φιλί, μια καλησπέρα και από μένα στον Κρός, έτσι. Και πάμε τώρα να σου πω ένα κάτι της. Έχουμε μέσα στο chat ένα σχετικά καινούριο φίλο, αλλά παλιό δικό μου φίλο, έτσι. Είναι ο Άγγελος Βάς. Ο Άγγελος Βάς λοιπόν είναι ένας πιτσιρίκος. Τέλος πάντων. Εντάξει. Μόλις τέλειωσε το σχολείο το παιδάκι. Κάτσε, γιατί μου τα μπερδεύεις, Νεκτάρη, μιλάς με μένα. Ναι. Παλιός φίλος και σχετικά νέος και νέο παιδί. Παλιός φίλος εδώ στο. Ναι, στην Αντιμάχια, ρε παιδί μου, το ξέρω από παιδάκι, από παιδαρέλι. Α. Βέβαια, είναι γειτονάκι. Εδώ. Λοιπόν, είναι ο Άγγελος Βάς. Έτσι. Ο Άγγελος λοιπόν πέραν των άλλων είναι και μουσικός. Ωραία. Και γράφει στίχους, μουσική. Έχει φτιάξει ένα. Ερμηνεύει κατά βάση ο Άγγελος, αλλά έχει φτιάξει μαζί με έναν άλλο εξαιρετικό. Γιατί δεν ξέρω, εδώ στην η περιοχή μας είναι έτσι, ξέρεις, άνθρωποι της τέχνης, των γραμμάτων και τα λοιπά. Λίγο παραπάνω λοιπόν έχουμε ένα άλλο παλικαράκι, τον Πάνο τον Μπλέτσα, ο οποίος είναι και μουσικάντης και στιχουργός και τα λοιπά. Τα δύο παιδάκια λοιπόν έχουν φτιάξει ένα συγκροτηματάκι και έχουν κάνει και μερικά πάρα πολύ ωραία τραγουδάκια. Η μπαλάντα του αγνώστου, υπάρχει θέμα, σήκω και φύγε. Αυτά βέβαια δεν λένε κάτι. Ανεβασμένα στο YouTube. Κάποια από αυτά είναι ανεβασμένα στο YouTube, αλλά δεν θα σας πω πού θα τα βρείτε. Ναι. Διότι προς το παρόν ευελπιστώ ότι στην επόμενη εκπομπή θα τους έχουμε για λίγο έτσι στο Skype να μας πούνε μια καλησπέρα και να ακούσουμε και κανένα δύο τραγουδάκια από τα παιδιά αυτά. Πάρα πολύ έτσι, οπότε εδώ ο Νέαρ να δεσμευτεί και ο κύριος Άγγελος ότι θα μας κάνει την τιμή. Εμείς αγαπάμε τους. Ναι, να πω και εγώ κάτι για τον Άγγελο. Άσε, μετά πες όλα τα ωραία. Εσύ να του πω και εγώ ένα ωραίο. Άγγελο. Να του πω πολλά ωραία. Έτσι, λοιπόν, Άγγελε, εμείς αγαπάμε τους δημιουργούς, έτσι, είτε αυτοί φτιάχνουν μουσική, είτε οτιδήποτε φτάνει να δημιουργείς. Εμείς λατρεύουμε δημιουργούς και δει περισσότερο εδώ στο μουσικό μας κανάλι, έτσι. Λοιπόν, ναι, σας περιμένουμε με πολύ αγάπη. Βεβαίως, τον Πάνο και τον Άγγελο, Λίαν Συντόμος. Λίαν Συντόμος, μπορεί και την άλλη εβδομάδα να έχουμε έτσι μια συνάντηση μέσω Skype. Μια μικρή γεύση από τη δουλειά των παιδιών. Μια μικρή γεύση. Μπράβο. Βέβαια, τα παιδιά είναι. Εμένα μου αρέσει να υπάρχουν καινούργοι δημιουργοί, γιατί αυτό σημαίνει πώς το λένε, ποικιλία. Ναι. Σημαίνει ποικιλία, σημαίνει διαφορετικά στυλ, σημαίνει άνθρωποι ευαίσθητοι. Ξέρεις, η μουσική είναι πολιτισμός. Ναι, στη δεκαετία. Κάτι το οποίο λείπει από την εποχή μας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Στη δεκαετία του 90 ήμουν και εγώ κολλημένη και αρχές του 2000 με τους χαοτικούς. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνω. Έτσι, σωστό. Πολύ σωστό. Έτσι. Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, χαίρομαι τα νέα παιδιά. Τι θες να κάνουμε, τι θέλω να κάνουμε. Μην μου το αφήνεις φλού το θέμα. Να φάμε, ας πούμε. Πεινάω, ξέρω εγώ. Πεινάς, άμα πεινάς πες μια συνταγή. Να δούμε τι θα κάνουμε. Μην μου δίνεις ανοιχτές επιταγές. Λευκές επιταγές εμένα. Λοιπόν, βάζε τις σακίδες. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει, καλέ μου. Δεν βαριέσαι, μωρό, τι και να προκύψει. Μέσα στο παιχνίδι είναι όλα. Ναι, στο παιχνίδι της ζωής. Και επειδή ξέρω ότι δεν χαλάς χατήρια, λοιπόν, πρέπει να είμαι επιφυλακτική, να σου πω. Πριν πάμε στην συνταγή, έτσι, να ακούσουμε ένα τραγούδι για να μπορέσω και εγώ να ανοίξω σελίδα και να αναγνώσω την συνταγή με αγκινάρες και να... Α, είπαμε θα μιλήσουμε για το δώρο. Μετά. Έχουμε καιρό. Μετά από αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί είναι 9 και 7 και δεν το έχουμε να φέρει. Θα γίνει, παιδί μου. Ωραία. Οπότε θα πάμε ένα τραγούδι. Μήπως θέλει η Σοφία να κάνει την αφιέρωση και να ακούσουμε τώρα τον Αστέρη. Όχι τον Αστέρη, τον Βέρτη. Όχι. Θα, εφόσον μιλάμε για καινούργιες δουλειές, να ακούσουμε την καινούργια του Πορτοκάλογλου. Πολύ καλή, ναι. Πολύ καλή. Έτσι. Και μετά θα κάνουμε και μια αφιέρωση για ένα Βέρτη. Περίεργο. Μια περίεργη αφιέρωση, εντάξει. Ωραία, πάμε. Πάμε. Τελειώνει, η εικόνα παγώνει. Σβήσαν τα φώτα και η μουσική. Το πάρτι σχολάει, μια σιρήνα χτυπάει. Ήρθε η ώρα που είχες φοβηθεί. Ποια μουσική τώρα, ποια μουσική. Ποια στο πλευρό σου θα σταθεί. Ξυπνάνε οι γειτόνοι κι ο νόμος πλακώνει. Ποιος θα πληρώσει, ποιος θα χρεωθεί. Ρωτάς τον καθρέφτη, το φίλο, το ψεύτη. Μα πρώτη φορά δεν βρίσκει τι να πει. Ποια μουσική τώρα, ποια μουσική. Ποια στο πλευρό σου θα σταθεί. Τελειώνει και μείναμε μόνοι. Μείναμε μόνοι μέσα στη σιωπή. Ποια μουσική τώρα, ποια μουσική. Ποια στο πλευρό σου θα σταθεί. Ωραίο ήταν. Πολύ ωραία δουλειά από το Καλογλού. Καινούργια του δουλειά είναι πάρα πολύ καλή. Είμαστε στον αέρα. Ναι, βεβαίως είμαστε στον αέρα. Πες το παιδί μου. Και ήμουν έτοιμη να πω για τον Νικόλα. Και ο Νικόλας, ξέρεις, είναι κόλλημα της Αλκιόνης. Λοιπόν, της έχει κάνει και χειροφίλημα. Wow. Έχει μέγιστη ιστορία. Ομουντιέ. Λοιπόν, άκου. Λοιπόν, ακούστε με τώρα σχετικά με τις αγκινάρες. Οι αγκινάρες ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ έτσι. Είναι πολύ νόστιμη βασικά. Ανάλογα πώς θα τη μαγειρέψεις. Εγώ την τρώω και ομοί. Τέλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Η Ελένα τώρα μας έδωσε δύο συνταγές. Θα τις διαβάσουμε. Θα τις διαβάσουμε στο πολύ γρήγορο. Εσείς όμως που θα νιώσετε ότι κάτι σας κάνει, έτσι, η συνταγή, μπορείτε να μπείτε στο Σιφαντό ή στη Φάβο, έμπνευση του καμπουράκι αυτή, και να πάρετε τα υλικά και ακριβώς τον τρόπο παρασκευής, έτσι, του φαγητού, ούτως ώστε να το φτιάξετε στους αγαπημένους σας. Πάμε λοιπόν, αγκινάρες γεμιστές με κιμά. Τα υλικά είναι 10-12 αγκινάρες μεγάλες, 300 γραμμάρια κιμά, 1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 4-5 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένα ντοματάκια, αλάτι πιπέρι, 5-6 κουταλιές ελαιόλαδο και λίγο για το ταψί ελαιόλαδο. Για την μπεσαμέλ τώρα θέλουμε 300 ml γάλα, 3 κουταλιές της σούπας αλεύρι, 2 κουταλιές της σούπας φούτυρο, μια πρέζα αλάτι, μια πρέζα μοσχοκάριδο, πολλά ελαιάνα, πολλά, ένα αυγό, είπαμε οικονομικές συνταγές. 50 γραμμάρια. Και Χριστέ μου, εδώ πρέπει να βάλουμε ολόκληρο το δώρο, ρε παιδί. 50 γραμμάρια τριμμένο κεφαλοτήρι, και για τους μη έχοντες μπορούν να βάλουν και μιτζίφρα. Καθαρίζουμε τις αγκινάρες λοιπόν. Πάμε στην Παρασκευή, στην εκτέλεση. Καθαρίζουμε τις αγκινάρες κατά τα γνωστά. Με τα γνωστά, έτσι. Βγάζουμε τα έτσι και τα αφήνουμε. Παιδιά, μην καθαρίζετε τις αγκινάρες παπ και όλο το έξω. Τη βάση να την αφήνουμε. Η βάση την τρως και σου κάνει μαύρη γλώσσα. Ωραία. Και τις τοποθετούμε για 5 λεπτά σε νερό με λεμόνι για να μην μαυρίσουν αυτό. Εν τω μεταξύ ετοιμάζουμε τον κιμά, έτσι, σε τηγάνι βάζουμε το κρεμμύδι με λίγο νερό και το αφήνουμε να βράσει λίγο το κρεμμύδι. Δεν το τσιγαρίζουμε από ό,τι βλέπω. Το βράζουμε. Λοιπόν, στη συνέχεια προσθέτουμε το λάδι και σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να αρχίσει να γυαλίζει. Προσθέτουμε τον κιμά και συνεχίζουμε το σοτάρισμα. Τέλος, προσθέτουμε τις ντομάτες, αλάτι, πιπέρι και ένα φλιτζανάκι νερό και αφήνουμε να βράσει ο κιμάς μέχρι να γίνει, να μην έχει καθόλου υγρά. Στο διάστημα αυτό φτιάχνουμε και την μπεσαμέλ. Έτσι, με τη γνωστή διαδικασία. Βάζουμε τώρα τις αγκινάρες σε ένα ελαφρό λαδωμένο, ελαφρώς λαδωμένο ταψάκι ή πυρέξ. Με κουτάλι γεμίζουμε τις αγκινάρες με το μείγμα του κιμά. Εύκολη συνταγή, παιδιά. Και μετά από πάνω βάζουμε την μπεσαμέλ μέχρι να καλύψει, που από θα το φτιάξω αυτό, καλά την κάθε αγκινάρα. Αν θέλουμε, πασπαλίζουμε και με λίγο τριμμένο τυρί. Στους 180, ναι, στους 180 βαθμούς ο φούρνος, με χρήση αέρα αν θέλουμε, στο μεσαίο ράφι για τη μισή ώρα. Λοιπόν, τώρα αν ο κιμάς δεν μας αρέσει, η γέμιση μπορείτε να επιλέξετε λαχανικά όπως σαρακά, μανιτάρια, καρότα. Έτσι, και στη θέση της μπεσαμέλ μπορούμε τυρί, πουλιόνι ή μια φέτα ντομάτας. Και τώρα έχουμε και αγκινάρες μουσακά για 3 άτομα. Για 3. 8 τρυφερές. 8 τρυφερές όμως εδώ οι αγκινάρες. Έτσι, πρέπει αχα, να... τρυφερούδια θέλουμε εδώ. Τρυφερές αγκινάρες, χυμό από ένα μεγάλο λεμόνι, 400 γραμμάρια κιμά, 2-3 ντομάτες, αυτές τις κονσέρβες, ένα μεγάλο κρεμμύδι, αλάτι, φρεσκοκομμένο πιπέρι, φρεσκοκομμένο, άμα δεν είναι φρεσκοκομμένο το πιπέρι, δηλαδή βρεσί ελεάνα μου. Λοιπόν, με σάλτσα, από ό,τι βλέπω εδώ είναι μια διαδικασία σχεδόν ίδια, έτσι, καθαρίζουμε τις αγκινάρες, τις βάζουμε εκεί στην κατσαρόλα με το κρεμμύδι, όλα αυτά να βράσει. Συνεχίζουμε το σοτάρισμα και όλα αυτά τα σχετικά. Βάζουμε και το λάδι. Εντάξει, παιδιά, είναι ωραίο αυτό από ό,τι βλέπω. Να σου πω μια εξαιρετικά καλή συνταγή, ξέρεις ποια είναι. Πας και βρίσκεις άγριες αγκινάρες. Άγριες, αυτές που φυτρώνουν στους αγρούς. Αυτές είναι. Έτσι, λοιπόν, τις παίρνεις. Τις βάζεις κάτω από την μπλούζα, διότι συνήθως τις κλέβεις από το χωράφι της γειτόνισσας, έτσι. Λοιπόν, γυρνάς στο σπίτι, φωνάζεις το φίλο σου το Θοδωρή. Και κάθεστε και κάνετε τσίκι τσίκι. Κάθεσαι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι, έχεις και μια τσικουδιά εκεί παγωμένη από την κατάψυξη, έτσι. Και μετά ξυπνάς την άλλη μέρα και λες κάτι έγινε χθες το βράδυ αλλά δεν θυμάμαι τι. Ναι, ναι, ναι. Εμείς εδώ στην Πάτρα, επειδή δεν έχουμε τσικουδιές, έχουμε όμως εδώ στην Πάτρα, τέλος πάντων προς την Πελοπόννησο, προς τα δυτικά, έχουμε αντί για τσικουδιά, έχουμε ούζο. Και η αγκινάρα αυτή προσφέρεται με ούζο. Έτσι, εγώ πάλι την αγκινάρα, όταν την βρω και είναι τρυφερή, όπως το είπε και η κοπελιά, η Ελεάνα, ναι, θέλω να τη συνδυάσω με κατσικάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όχι κατσίκαρο, κατσικάκι. Κατσικάκι. Έτσι, μικρό κατσικάκι. Τώρα θα μου πεις τι σου φταίει το κατσικάκι. Τώρα τι να είναι μεγάλο θέμα, αυτό δεν τα ανοίγουμε, έτσι. Λοιπόν, με κατσίκι όμως, φρίκασε, αγκινάρες, παιδιά, είναι κόλαση, που λέγει μια φίλη. Κόλαση, λοιπόν, κόλαση, πάρα κόλαση. Πολύ ωραία, κόλαση. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι η εξής, κυρία μου. Πολύ ωραίες οι συνταγές, μας άνοιξε στην όρεξη, να δούμε τι θα κάνουμε. Μιλέανα. Διαιτούμεθα. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι η εξής. Έχω δύο αφιερώσεις. Ναι. Και οι δύο συνοδεύονται από άσμα. Και χρωστάω και ένα άσμα στον Στέλιο, έτσι. Να με. Χρωστάω και ένα άσμα στον Στέλιο. Να με. Η μία αφιέρωση είναι από θύλε, από θύλη, θύλη, όχι φίλη, όχι φίλος, θύλη. Και η άλλη είναι από άρνα. Ποια εκ των δύο θέλεις να ακούσουμε? Του αγοριού απέναντι. Του αγοριού απέναντι, λοιπόν. Είναι για κάποιον φίλο. Δεν θα πω το όνομα αυτού που δεν αφιερώνει. Ζήτησε απλά ένα τραγούδι που αγαπούσε κάποιος ο οποίος δεν είναι πλέον κοντά του. Αυτό. Με καταμπέρδεψες. Ένας από τους, ακροατές μας ζήτησε ένα τραγούδι. Απλά για να το, ακούσει. Να το ακούσει επειδή αυτό το τραγούδι το αγαπούσε κάποιος που δεν είναι πλέον κοντά του. Νομίζω είναι εμφανέστατο. Μάλιστα. Γιάννης Χαρούλης, Χειμωνανθός. Πολύ ωραίο. Φθινόπωρο στον έρωτα, απόψε ανατέλει. Άρης, Μαρή και Μέλη μύρισαν τα βουνά. Κι εγώ κοιτάζω σιωπηλός το χώμα το βρεγμένο, σαν κάρβουνο αναμένο η ομορφιά πονά. Φίλοι γυρεύω του ουρανού κι αυτός μου δίνει στάχτη, μ' απ' της καρδιάς τα δράχτη σαν θέλω να το πεις. Σαλεύουν τα πορτόφυλλα κι η κλειδονιά γυρίζει, αέρας μου σφυρίζει αν έρθεις μην αργείς. Γδύσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλύσου, ο χωρισμός τιμή σου είναι χειμώναθος. Κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα, σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Για αγάπη, φόβους κι όνειρα δείπνα πρωτού ραγίσει, στου πόνου το ξοκλήσει αγιάζει ερημιά. Κι εγώ μια θλίψη που ζητώ για να με σημαδέψει, το φως πριν βασιλέψει θα σ' αρνηθώ ξανά. Γλύσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλύσου, ο χωρισμός τιμή σου είναι χειμωνατός. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα, σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Από τα μάτια μου πάρε νερό και πλύσου, ο χωρισμός τιμή σου είναι χειμώνατος. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα, σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Πιπίνα εσύ. Είναι τα καλά των live εκπομπών. Λοιπόν, κάποιος έπαιρνε τηλέφωνο. Πιπίνα, εσύ έπρεπε όμως να πω ναι. Να δω τι θα πει. Σωστό και αυτό. Οι συνταγές μαγειρικής μπορεί να κουράζουν, όπως είπαμε. Τα λέμε όλοι στον αέρα. Εμείς είμαστε μια παρέα εδώ, δεν κρύβουμε κάτι. Και αν αυτό συμβαίνει, γι' αυτό και το πέρασα, τα είδατε πολύ πολύ γρήγορα, στο γρήγορο. Λοιπόν, μπορούμε να το έχουμε, να το κρατήσουμε σαν σελίδα και να γράφουμε μέσα συνταγές, έτσι. Κάποια στιγμή θα πρότεινα έτσι, να κάνουμε μια εκπομπή με την μουσική που επιθυμούν οι φίλοι μας, εφόσον το έχουν δηλώσει πιο πριν όμως, έτσι. Αυτό το είπαμε ότι στο Σιφαντόν έτσι μπορούν να μπαίνουν και να λένε ποια τραγούδια θέλουν να ακούσουν το Σεβάτο. Αυτό το έχουμε πει από αρχή, ασχέτως αν το ξέρουν. Μπορούν να τα αναρτούν κιόλας στην σελίδα του Σιφαντόλα Μούζικα στο Facebook. Ή το Σιφαντό, μπράβο, ή στο Σιφαντόλα Μούζικα στο Facebook. Στο Facebook για να, πώς το λένε, για να είναι... Και από εκεί να καταλαβαίνουμε και θα το βάζουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Βεβαίως, λοιπόν, το ξεκινάμε και αυτό, παιδιά, για εσάς που σήμερα είστε καινούργοι και δεν μας ξέρετε. Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που βρισκόμαστε με τον Νεκτάριο. Τέταρτη. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε ακόμα στις αρχές και κάθε καινούργια ιδέα προς εμάς είναι καλοδεχούμενη. Έτσι, και αυτό που θέλετε εσείς τελικά θέλουμε κι εμείς. Αυτό είναι σημαντικό για μας. Λοιπόν, οπότε ναι. Υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργούμε σαν παρέα. Έτσι, με θετικό πνεύμα. Έτσι. Εννοείται. Positive think. Καλά, σήμερα με τα αγγλικά μου, τα γαλλικά μου και όλα τα ξενόγλωσσα μου έχω διάθεση. Εμένα προσωπικά με έχεις πάρα πολύ συγκινήσει. Δεν ξέρω τους φίλους μας, αλλά εμένα ναι. Το κατάφερες. Το δώρο αυτό. Παρακαλώ, γιατί πλησιάζουν οι γιορτές. Πες το εσύ. Λοιπόν, θα το πω εγώ, αλλά εσύ θα το απλώσεις, γιατί γνωρίζεις πιο πολλά πράγματα από μένα, οπότε και μπορείς να το ντύσεις όμορφα. Θα το ντύσω εγώ. Εγώ θα το πετάξω γυμνούλι. Εγώ θα το πετάξω γυμνούλι στην πιάτσα. Λοιπόν, ναι. Το Σιφαντόλα Μούζικα, λοιπόν, αφού έχει και μπορεί, αφού και θέλει και μπορεί, και το θέλει διακαώς, το επιθυμεί δηλαδή, και μπορεί, το τονίζω αυτό, σας προσφέρει ένα ταξίδι, ένα τετραήμερο ταξίδι με τα πάντα πληρωμένα, εκτός από τα εισιτήρια πήγαινε και έλα, έτσι. Όλα τα άλλα πληρωμένα, 4 μέρες, στο καλύτερο, σε πεντάστερο, όπως λέει και ο Σύφαντος, ξενοδοχείο στην ΚΟ. Για τέσσερις μέρες, ναι, 4 άτομα, είπαμε ή 2. Δύο. 2 άτομα. Βεβαίως. Για 4 μέρες, δηλαδή μπορείτε να πάρετε την αγαπημένη σας, τον αγαπημένο σας, και άμα είναι ζευγάρι, βρε Σύφαντε, να μην πάρουν και το μωρό του. Αν το μωρό δεν μετράει έτσι κι αλλιώς, κοπελιά. Α, εντάξει, τα παιδιά δεν μετράνε. Μέχρι πόσων ετών, να ξέρουμε. Μέχρι 68. Α, οπότε... Καταλαβαίνετε, μπλέκτε το εσείς εκεί το θέμα. Έτσι. Λοιπόν, πράγματι έτσι είναι. Ναι. Λίαν, συντόμως θα δούμε με ποια διαδικασία θα ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Έτσι, δεν θα είναι απλώς μια, έτσι, να το πω, μια κλήρωση. Κάποια συμμετοχή θα απαιτηθεί και θα υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν την χαρά να απολαύσουν αυτό το καλοκαιρινές. Θα πούμε ότι μετά το Μάρτιο, αυτός είναι ο Ίγκη. Μετά τον Απρίλιο. Μετά τον Απρίλιο. Έτσι. Έλα παιδί, είμαστε στον αέρα. Σους. Λοιπόν, πάμε τραγούδι. Λοιπόν, στην παρούσα στιγμή θέλω να κάνω, να πω μία αφιέρωση. Η Σοφία Σκέτο αφιερώνει το επόμενο τραγουδάκι .. GR. Το είπαμε. GR. Ναι. Και BR. Και Μπουλγάρια μπορεί να είναι. Μην λες ότι είναι GR. Δεν είναι δεδομένο. Δεν είναι καθόλου δεδομένο. Ζήτησε δε να ακούσει. Άκουσον. Νίκο Βέρτη, Αν είσαι ένα αστέρι. Λοιπόν, είναι, το, είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι από τα πολύ ωραία τραγούδια. Ξέρεις ότι εμένα λίγο αυτά δεν είναι. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι και εγώ να το αφιερώσω με τη σειρά μου. Επιτρέψει, Σοφία. Λοιπόν, βεβαίως, να, το αφιερώσω, ναι. Ναι, να το αφιερώσω με τη σειρά μου σε μια φίλη. Που σε μια φίλη. Πολύ, πάρα πολύ ωραία. Νίκος Βέρτης, λοιπόν, Αν είσαι ένα αστέρι. Αν είσαι ένα αστέρι, φύγαμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Συμφαντεμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι πάρα πάρα πολύ. Έτσι, καλό είναι, ναι, και εμένα, ναι, μου αρέσει, και εμένα μου αρέσει. Εντάξει, είναι κάποια τραγούδια σε αυτό, από αυτό το στυλάκι που μου αρέσουν όπως και να... Λοιπόν, χρωστάμε ένα τραγούδι στην ίσως από τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Θα κάνει η γλυκιά μου ίσως λίγο υπομονή μέχρι να το μπορέσουμε να μετατρέψουμε τον Πορτοκάλογλου. Δεν τρέπεσαι καθόλου, έτσι. Ό,τι σου λέω πας και τα λες ο νέαρ, έτσι. Λοιπόν, πολύ καλά. Αυτό νομίζω σου το έχουν σφυρίξει. Καλά. Ήξερα. Πήλιος γούσης, κανονικός είσαι, ε. Παπά, πού τον θυμήθηκες? Λοιπόν, άκου. Όταν σμίξαμε, τι σου είπα? Νεκτάριε, πρόσεχε. Μη μου πεις μυστικό. Έτσι. Α, έτσι, καλά. Επειδή λοιπόν. Ναι, ναι, ναι, ναι, για λέγια, για λέγια. Να σου πω, σχετικά με τα μυστικά. Θυμάσαι μια παλιά παροιμία, άμα το βρεις θα πάρεις ένα φιλί. Θυμάσαι μια παλιά παροιμία που λέγανε, έτσι, που λέγανε οι σοφότεροι από εμάς? Μυστικό που το ξέρουν πάνω από δύο δεν είναι μυστικό. Όχι, μυστικό που το ξέρει πάνω από ένας, άλλο, δεν είναι. Έχει σχέση με τη γλώσσα. Γλώσσα με μυστικό, παροιμία. Ναι. Αδυνατό. Πολύ αδυνατής. Σήμερα νεκτάρι δεν έφαγες? Ναι, αλλά δεν, μπα, κάτι αγκινάρες έφαγα σήμερα. Το ζεύγος πόσο έχουν οι αγκινάρες? Γιατί με το ζεύγος πάνε? Δεν σου είπα πας στον κήπο της γειτόνισσας, παιδάκι μου, κλέβεις τις αγκινάρες και φεύγεις? Α, έτσι το έκανες και σήμερα? Πώς, τσάμπα πράγματι. Αυτό είναι όταν μία παροιμία με την, πώς την είπες, μία παροιμία? Ναι. Η οποία... λέει, ναι, θα σου πω, θα σε βοηθήσω. Κάποιες φορές, ας πούμε, οι λέξεις είναι τόσο σκληρές που σε σκοτώνουν. Ποια είναι? Η γλώσσα έλα, κόκαλα έλα, δεν έχει, κόκαλα τσακίζει. Άντε, μπράβο, μπλίνκ. Αυτό ήταν, ναι. Κέρδισε, τρόμαξε ο Ίγκη. Ωραία, μου σώσε. Εντάξει, οκ, alright, λοιπόν. Λοιπόν, πρόταση για μένα. Δεν έχω, θα έχω μετά μια πρόταση για σένα, κυρία μου. Πρόταση σοβαρή όμως. Πάρα πολύ σοβαρή. Έτσι, γιατί εγώ δεν δέχομαι. Θα σε καταγγείλω κιόλας, κυρία μου, έτσι. Θα σε καταγγείλω, μην νομίζεις. Διότι στην περασμένη εκπομπή, ναι, δήλωσα ευθαρσός ότι τέλος πάντων όλη τη βδομάδα ζω και αναπνέω για μόνο την ώρα για που μένα θα πεις. Για την ώρα που θα βγούμε στον αέρα και θα πεις σε παγκόσμιο επίπεδο, σε φιλό. Και αυτό σήμερα δεν έχει ακουστεί. Δεν σου ρίξε ένα φιλί? Όχι, δεν μου ρίξε ένα φιλί. Ένα φιλί μου έδωσε, το οποίο κέρδισα. Το θέμα δεν είναι να το κερδίσεις μόνο, να το... μα τα δικά μου φιλιά δεν τα δίνω. Πρέπει να τα κερδίζεις. Α, έτσι, μάλιστα, μάλιστα. Καλά, λοιπόν. Από εμάς, όχι βέβαια, από εμάς για την ίσως Νίκος Πορτοκάλογλου, η σκιά. Η ίσως μπορεί να το διαθέσει όπου και όπως επιθυμεί. Να είσαι καλά, γλυκιά μου, σε ευχαριστώ. Όπου κι αν πας, θα όσο γερά. Την πόρτα κι αν κλειδώσεις απ' τη σκιά, πες μου πως θα γλιτώσεις. Όπου κι αν πας, λοιπόν, η κυριούλα, θυμάσαι την περασμένη φορά που μια κυριούλα μπήκε μέσα στο σπίτι, πέταξε το σακάκι, τα τακούνια, το θυμάσαι, και μπήκε μέσα στην κουζίνα. Θυμάσαι τι είπε στον σύζυγο? Όχι. Α, κάτσε Νεκτάρι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν γίνεται να τα ξεχνάς από τη μέσα σε πέντε. Τι είχε πει η κυριούλα στον σύζυγο που μπήκε μέσα? Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, δεν θυμάσαι τι είχε πει η κυριούλα? Τέλος πάντων, αφήνουμε το πρώτο μέρος, τι είπε η κυριούλα. Αφού λοιπόν έχει πει αυτό που είπε την περασμένη εβδομάδα, του λέει και κάτι άλλο και φεύγει. Θύμισε μου τι είχε πει την περασμένη εβδομάδα. Έτοιμο το φαγητό, του είπε, γιατί τον βρήκε στην κουζίνα. Και εσύ πετάχτηκες και είπες, ας πούμε, ήρθες γυναίκα. Και σου είπε, ωραία, έτοιμο το φαγητό, ωραία. Το θυμάσαι, έτοιμο το φαγητό. Αφού λοιπόν... του κάνει αυτή την ερώτηση, της απαντά ο σύζυγος, σε λίγο γλυκιά μου, έτσι, το βγάζω από το φούρνο, της απαντά ο σύζυγος, κάτι του λέει αυτή και ξαναφεύγει και προχωράει στο εσωτερικό του σπιτιού, στο βάθος του σπιτιού. Τι του λέει? Τι του λέει? Απλά ναι. Πράγματα, τι θα του πει? Στρώσε τραπέζι. Όχι. Αλλάζουμε θέμα. Τι αλλάζουμε θέμα, γιατί αλλάζουμε θέμα, δηλαδή, τι μπορεί να του είπε? Αρχίζουμε και αφαιρούμε ρούχα. Τι του λέει? Σε βοηθάω πάρα πολύ. Σε βοηθάω πάρα πολύ, υπόψη, έτσι. Νοήσε, κάνω τους και έρχομαι. Ένα μπανάκι και έρχομαι. Λοιπόν, οκ, okay, το κέρδισες, αλλά σε βοήθησα. Σε βοήθησα πάρα πολύ. Γιατί ναι, με βοήθησες πάρα πολύ? Με συγχωρείς. Αν σου είπα αφαιρεί ρούχα, τι είπα να κάνει? Ρωτήσαν όμως, έτσι, άναψες το θερμοσύφωνα, αλλάζουν και δωμάτιο και τα λοιπά. Έχουν μια συμμετοχική, συμμετοχική διαδικασία το συμφαντό. Αυτό πολύ. Είναι. Αυτό είναι η παρέα. Εμείς θέλουμε, χαιρόμαστε δηλαδή το περιβάλλον, όλοι οι ήχοι, θόρυβοι, ακόμα και θόρυβος να έρχεται προς τα έξω, να βγαίνει ο ήχος σαν θόρυβος. Εμάς μας ενδιαφέρει να φτάνει σε εσάς, έτσι δεν τον καλύπτουμε, να. Το λέει, συμφωνεί και ο Ίγκη. Γιατί θέλουμε να νιώθουμε κοντά σας. Μπορεί να είμαστε μπροστά σε έναν υπολογιστή, έτσι, και εγώ αυτή τη στιγμή κοιτάζω εσάς που γράφετε στο chat τα λεφτά, αλλά νιώθω πάρα πάρα πάρα πολύ κοντά σας. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή έρχομαι κοντά σας. Και φαντάζομαι και εσάς θα σας αρέσει να νιώθετε εμείς πως είμαστε εδώ. Έτσι. Μην φανταστείτε ότι είμαι δίπλα στο Νεκτάριο. Όχι βέβαια. Για να ξεκαθαρίσουμε, εγώ είμαι στην ΚΟ και η Σίλια βρίσκεται κάπου. Δεν σου επιτρέπει. Κάπου στο κλινόν άστι. Ποιο είναι το κλινόν άστι? Δεν είμαι στο κλινόν άστι. Τι λες, γλυκιά μου, που δεν είσαι στο κλινόν άστι? Σε γελάσανε, δεν είμαι. Δεν είσαι στο κλινόν άστι. Δεν ξέρεις από που βγαίνω. Δεν γιατί ξέρεις εσύ από που βγαίνω εγώ? Έχ, κατακαημένη Ρούμελη. Εσένα σε πρόδωσε το περιβάλλον σου εκεί. Το περιβάλλον, σωστό και αυτό, σωστό, πολύ σωστό. Οι φωνούλες λοιπόν, εκεί. Τι να ακούσουμε, τι να ακούσουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε ακούσει καλά την Τζόρτζια, την απίθανη Τζόρτζια, την ακούσαμε, έτσι. Βεβαίως την ακούσαμε. Λοιπόν, Δήμητρα Γαλάνη ακούσαμε, δεν ξέρω, εσύ έχεις κάτι καλό? Έχω ένα πάνω μου ζουράκι. Ναι. Έχω ένα πάριο. Πάριο. Αχα, βέβαια. Που λέει? Κατοχυρώθηκε. Σε μουσικές Πανουδάκη. Το σήμερα και αυτά είναι πολύ αργό. Yes. Νεκτάρι. Πολύ αργό είναι. Πολύ αργό. Αργό είναι. Σήμερα. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι, ναι. Ναι. Είναι υπέροχο τραγούδι. Λοιπόν, πάμε αυτό και εντάξει, οκ. Okay. Αυτό θες ή να βάλω κάτι πιο γρήγορο? Όχι, μπορεί να είναι στους φίλους μας. Στους φίλους μας. Άλλωστε για τους φίλους μας είναι τα τραγούδια. Εγώ θα σου τραγουδήσω off-air. Off-air. Εντάξει, πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε. Μήπως να βάλουμε. Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε. Τελειώσει ο χρόνος μου κι ας τελειώσει τώρα ο χρόνος μου. Μάτια η ζωή μου περνάει και χάνεται, η ζωή περνάει και χάνεται, χάνεται. Η στιγμή ποτέ δεν πηγαίνεται, η στιγμή ποτέ δεν πηγαίνεται. Μάτια μια στιγμή και μ' αφήνεις μόνο μου, μια στιγμή και είναι μόνος μου, μόνος μου. Να σε δω κι ας τελειώσει ο χρόνος μου, ας τελειώσει τώρα ο χρόνος. Σήμερα η ζωή μου όλη, σήμερα όσα πέρασαν δεν μείνανε κι όσα έρχονται δεν γίνανε. Αλλιώτικα σκεφτόμουν τα αύριο όνειρο μόνο. Η ζωή που περνά και χάνεται, η ζωή περνά και χάνεται, χάνεται. Και η στιγμή που ποτέ δεν πηγαίνεται, η στιγμή ποτέ δεν πηγαίνεται. Μάτια μια στιγμή και μ' αφήνεις μόνο μου, μια στιγμή και είμαι μόνος μου, μόνος μου. Να σε δω κι ας τελειώσει ο χρόνος μου, κι ας τελειώσει τώρα ο χρόνος μου. Μάτια, η ζωή μου περνά και χάνεται, η ζωή περνά και η ζωή μου χάνεται. Η στιγμή που ποτέ δεν γίνεται, η στιγμή ποτέ δεν γίνεται. Μια στιγμή και μ' αφήνεις μόνο μου, μια στιγμή και είμαι μόνος μου, μόνος μου. Να σε δω κι ας τελειώσει ο χρόνος μου, κι ας τελειώσει τώρα ο χρόνος μου. Μάτια, μάτια. Υπέροχο τραγούδι. Εντάξει, και η φωνή του Πάριου εκτός συναγωνισμού. Δεν μετράω τόσο τη φωνή του Πάριου όσο μετράω τη μουσική και τον στίχο που έχει τόσο μεγάλο νόημα. Τη στιγμή, ζούμε τη στιγμή. Για αυτήν την στιγμή, λοιπόν, την εξαιρετική στιγμή. Όλη μας η ζωή μπορεί να είναι μια στιγμή, Νεκτάριε. Το έχεις έτσι σκεφτεί λιγάκι. Εντελώς όμως. Σε ναι. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Μπορεί να είναι καθοριστική. Έτσι. Έτσι. Μια στιγμή. Κάτι. Και για το καλό και για το κακό. Και να σου βάλω και ένα τέτοιο. Λέει μια παροιμία, κάτι που έχει εκεί με το χρόνο όλο και τη στιγμή. Μήπως τη θυμάσαι. Όσα φέρνει ο χρόνος, όσα φέρνει ο έτσι, δεν τα φέρνει ο χρόνος. Όσα φέρνει η στιγμή δεν τα φέρνει, δεν τα φέρνει ο χρόνος. Ο χρόνος, τη βρήκα. Ναι, βρήκα. Η ώρα τέλος πάντων, ναι. Όσα φέρνει όσα η ώρα δεν τα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος. Μπράβο, εντάξει. Οκ, okay. Μια φορά μπήκα στην παροιμία. Μπλιν, μπλιν, μπλιν, μπλιν, μπλιν. Από παροιμίες. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ξέρεις αυτό που λέει αρνάκι άσπρο και παχύ της μάνας, μάνας του καμάρι. Της μάνας μου, όχι της μάνας σου, της μάνας μου καμάρι, ναι είμαι εγώ. Αρνάκι άσπρο και παχύ της μάνας του καμάρι, λέει το τραγουδάκι. Πιο κάτω το ξέρεις τι λέει? Δεν ξέρω πιο κάτω, ξέρω όμως το αντίθετό του. Και στην εξοχή. Και στο παχύ χορτάρι. Ναι, εντάξει. Υπάρχει και ένα αντίθετο, ένα ανάποδο. Δεν τις είπατε, πάλι μπεδίζουμε. Εντελώς όμως. Προχθές δεν διαβάζαμε, συγχωρείτε, την άλλη φορά δεν διαβάζαμε αποσπάσματα από το αναγνωστικό της πρώτης δημοτικού. Καλά, αυτό είναι άστο. Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο, έτσι, μπράβο. Μην ξεχνάς ότι είναι τα πρώτα σκαλοπάτια που πατήσαμε για να φτάσουμε εδώ. Εντάξει, εσύ μπορεί να διάβαζες Άννα ένα μήλο. Λόλα. Και, Λόλα, ξέρω εγώ τι πώς τη λέγανε, αλλά αυτή η εικόνα και αυτό το που έβλεπες εσύ σαν παιδί 6 χρονών, ξέρω εγώ, δεν μπορούσες να το αξιολογήσεις τότε. Σήμερα όμως μπορείς. Είναι η προσφορά. Έτσι, έτσι, είναι αυτό, το σωστό, αυτό σωστό. Αυτό σωστό. Λοιπόν, μάθανε το μήλο, έτσι, συνάμα όμως μάθανες να προσφέρεις. Ναι, ότι η συμμετοχή είναι σοβαρό πράγμα. Έτσι. Για τη φιλία μιλούσε αυτό το βιβλίο, μιλούσε για τη φιλία. Ωραία. Όχι, ήταν καλό βιβλίο, δεν ήταν κακό βιβλίο. Παρόλο που κάποιοι το κατηγορούν επειδή ήταν με τη δικτατορία και τα λοιπά. Όχι, ήταν καλό βιβλίο. Ήταν ένα καλό βιβλίο. Εγώ διάβασα μετά τη δικτατορία, έτσι, γιατί είμαι μικρότερη από σένα. Έτσι, σωστό, σωστό. Το λέμε, γιατί μπορεί και να μας μπερδέψουν. Θα σε ρωτήσω λοιπόν τώρα, μια και είπαμε για το αρνάκι άσπρο και παχύ, να μου πεις, υπάρχει ένας στίχος που είναι ο ανάποδος του αρνάκι άσπρο και παχύ. Δεν αναφέρεται σε αρνάκι, αναφέρεται σε λύκο. Έτσι. Α, και ο λύκος και αναγέρασε. Ο λύκος και αναγέρασε. Όχι, όχι, με συγχωρείς. Είναι το ανάποδο του αρνάκι άσπρο και παχύ. Λύκος, αδύνατος, μαύρος και αδύνατος. Όχι, το θέλω και σε στίχο, το θέλω σε ρήμα. Και άμα θέλουν να το προσπαθήσουν και οι φίλοι μας εδώ στο chat. Δεν ξέρω, δεν τα πάω καλά με λύκους, οπότε δεν συνάντησα και πολλούς λύκους στη ζωή μου. Με τα αρνάκια τα πάω καλά. Με τα αρνάκια, δεν ξέρω, για πέ την αρχή, για πέ. Άμα από την αρχή θα μου βγει και το τέλος, αλλά θα πω και την αρχή. Έτσι, λύκος μαύρος. Δεν το ξέρω. Δεν τον ξέρω καθόλου. Δεν τον έχω συναντήσει. Το είπε ίσως. Λοιπόν, αυτή η ίσως είναι, θα το προτείνω, δεν. Λύκος μαύρος και λιγνός του πατέρα. Δεν το ήξερα. Αυτό είναι. Λύκος μαύρος και ισχνός του πατέρα του ο καημός. Δεν το ήξερα καθόλου, ειλικρινά. Δεν ήξερα καθόλου για αυτόν τον λύκο. Πρώτη φορά το διαβάζω. Είδες λοιπόν, όσα χρόνια και να περάσουν, κάθε μέρα, μα κάθε μέρα, είσαι σαν να πηγαίνεις στο σχολείο. Μαθαίνεις, μαθαίνεις, μαθαίνεις, γεμίζεις. Παίρνεις, παίρνεις, παίρνεις. Μπράβο, Νεκτάρη. Σε ευχαριστώ. Αυτό που. Ναι, το ευχαριστώ. Θέλω να πω το εξής, ότι. Το συμφαντό. Δεν ξέρω και οι άλλες εκπομπές τι κάνουν. Σας παρακαλώ, κυρία μου, αφήστε να σκεφτώ. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλες εκπομπές τι κάνουν, αλλά εμείς έχουμε έτσι και υψηλού επίπεδου ακροατές, έτσι. Τι με τις παροιμίες μας, με τη μουσική τους κατάρτιση, με τη μουσική τους παιδεία. Αμέ, καλούς μάγειρες και καλές μαγείρισες. Έχουμε και πράγμα πολύ, δηλαδή. Άλλα πράγματα. Και θα βάλουμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Θα βάλουμε μπουσκάλια, θα βάλουμε Πολ Τζάκοτ, αν θέλεις. Ζαγκό, όχι. Τζάκοτ, Πολ Τζάκοτ. Ναι, σιγά να μην βάλουμε και ανάλυση του. Το λένε και κάπως όλες τον έχω ακούσει. Λοιπόν, θα βάλουμε και τέτοια. Θα κάνουμε ασκήσεις ηρεμίας. Θα σε βάζω να κάνεις ασκήσεις ηρεμίας. Και γιόγκα. Θα καθόμαστε ο κλαδόν και θα παρουσιάσουμε την εκπομπή κλαδόν. Ναι. Θα κάνουμε πάρα πολλά πραγματάκια μαζί. Φτάνει να έχουμε ορεξούλα και αγάπη για αυτό που κάνουμε. Και εκπομπή την εκπομπή θα ανεβαίνουμε. Έτσι, σωστό. Πολύ σωστό. Λοιπόν. Χρωστάω στον Στέλιο έναν Steve Tyler. Aerosmith λοιπόν, Dreams On. Πάμε. Λοιπόν, ο Λουκάς σε αυτό που είπα εγώ αντιγύρισε, ενδεχομένως να εννοούσε κοινωνικά ότι κάθε μέρα μαθαίνουμε έτσι όπως φτάσαμε, έτσι όπως κατάντησαν τα πράγματα, και μία νέα χαζομάρα. Εγώ είπα κάτι καινούριο. Λουκά, την επόμενη φορά που θα με πλησιάσεις τόσο πολύ, θα σου δώσω γρουμπούνια στην πλάτη. Για να μάθεις. Στην πλάτη. Γρουμπούνια στην πλάτη. Γρουμπούνια στην πλάτη. Για να μάθεις και κάτι σήμερα, έτσι. Και θα με ρωτήσεις τώρα τι σημαίνει γρουμπουνιά. Και επειδή ο Λουκάς θα αργήσει να σε ρωτήσω, ρωτάω εγώ τι είναι γρουμπουνιά δηλαδή. Τώρα, εσένα θα τη δώσω ή του Λουκά, για να πρέπει να τη μάθει ο Λουκάς. Από το ύφος σου κρίνω και εκτιμώ ότι δεν είναι καλό, δεν θέλω να μάθω, άστο. Sorry, όχι. Μπορεί να είναι και μια φιλική γρουμπουνιά στην πλάτη. Μια φιλική γρουμπουνιά στην πλάτη. Ήρθα λοιπόν αρκετά. Οπότε να τη μάθαμε σήμερα, Λουκά μου. Αυτό είναι. Μαθαίνουμε και νέες λεξούλες. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι κάθε τόπος έχει και τις δικές του λέξεις να εκφράζεται. Εμείς μπορεί να το λέμε μπουνιά, εμείς μπορεί να το λέμε γροθιά. Να όμως που κάπου το λένε και γρουμπουνιά. Και εγώ τώρα θα σε ρωτήσω. Γελάει, ο Λουκάς το ξέρει προφανώς. Μπα, ναι. Μάλιστα, του άρεσε. Για να γελάει, θα τα αρέσει. Του άρεσε η γρουμπουνιά. Περιορέξεως και λόγος ουδής. Ναι, θα μπορούσε. Μια άλλη παλιά παροιμία, ας πούμε. Μπορούσαμε να το ρωτήσουμε τώρα τον Λουκά, έτσι, αν δεν γελούσε. Πού τη λένε αυτοί, πού τη χρησιμοποιούν αυτή η λέξη. Πού λένε, ας πούμε, την μπουνιά γρουμπουνιά. Κατάλαβες, το μαθαίνουμε και αυτό. Εδώ στεκόμαστε λοιπόν, ότι κάθε μέρα κάτι μαθαίνουμε. Ναι, το διορθώνει ο Λουκάς και καλά κάνει. Γενικά μιλάω, λέει, όπως μαθαίνουμε τα χρήσιμα, έτσι μιλάμε και για τα άλλα. Ναι, σωστό. Το κατάλαβα το Λουκά, γιατί ο Λουκάς είναι δικό μας παλικάρι. Μα είναι. Είναι άνθρωπος των γραμμάτων και των τεχνών. Έτσι, γι' αυτό και του δώσα γρουμπουνιά στην πλάτη. Γρουμπουνιά στην πλάτη. Ναι, φιλική. All right. Λοιπόν, δεν έχουμε πει μια καλησπέρα στον Φίλιππο, ο οποίος βέβαια στις 12 το βράδυ, ξέρετε, οι λευκές νύχτες γίνεται χαλασμός κάθε Σαββατόβραδο, έτσι. Ναι, γιατί την περασμένη φορά κάθισε μέχρι τις, εγώ ήμουν ντροπαλή για κάποιο αυτό, κάθισε μέχρι τις 4 το πρωί, είχε κέφια ο Φίλιππος και καλά κάνει. Λοιπόν, και το τραβήξανε πάρα πάρα πολύ αργά. Δεν έχει σημασία. Ο Φίλιππος είναι της φάσης ότι δεν με ενδιαφέρει αν είμαστε δύο, είμαστε τρεις, είμαστε χιλιοδοτρεις. Έτσι. Δύο ή 22 ή 1022, το ίδιο πράγμα είναι για μένα. Ναι, εγώ με έναν παρεούλα και τέλος. Έτσι, σωστότατο. Άρα λοιπόν, 12 η ώρα, μην ξεχνάτε ότι έχουμε Φίλιππο, έτσι, λευκές νύχτες. Ο Δημήτρης με τις μουσικές διαδρομές δεν βλέπω φως. Ακόμα η διαδρομή δεν έχει ολοκληρωθεί. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μάλλον θα πούμε μετά και μια καλή νύχτα, έτσι. Τι θα λέγεις εσύ. Ό,τι λέει το έτερο ραδιοφωνικό μου ήμιση. Ωραία. Λοιπόν, ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι και πάμε μετά να δούμε τι θα κάνουμε. Painted Black από τους Rolling Stones, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό τον όμορφο τον άντρα. Έτσι. Black. I see the girls with fire dressed in their blue. I could not foresee this thing happening to you. Φύγαμε. Μπαπ. Ναι, ναι, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, άμα θα κλείσω... Ήρθε ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας, ναι. Ήρθε ο Αχιλλέας 23, μια καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα, Αχιλλέα. Άργησες λιγάκι, σε περίμενε νωρίτερα, έτσι, από την αρχή. Να πω ότι στους δικούς μου, έχω αυτό το καλό, κακό, δεν ξέρω, μπορείς να το χαρακτηρίσεις όπως θέλεις. Λοιπόν, δεν έρχονται να μ' ακούσουν. Παρά τι γίνεται, περιμένουν την εκπομπή να την ανεβάσεις και να πάνε εκεί να την ακούσουν, να την απολαύσουν. Κατάλαβες? Κοίταξε. Θα τους βάλω σε σειρά. Πρέπει, αλλά. Εντάξει, δεκτών. Λοιπόν. Και εγώ την ακούω την εκπομπή μετά που θα την ανεβάσω. Διότι ξέρεις, όταν είσαι στον. Όταν κάνεις μια εκπομπή, όταν είσαι. Όχι, δεν είναι μόνο ο ήχος. Γενικώς, πρέπει να έχεις το νου σου. Δεν το απολαμβάνεις, δεν το χαίρεσαι όπως το... Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ πάλι την ακούω για να έχω κάτι να σε μαλώσω. Και επειδή συνήθως δεν βρίσκεις, μου λες, ας πούμε, διάφορα άλλα. Άργησες να την ανεβάσεις, τέτοια πράγματα, ας πούμε. Ναι, αλλά μετά σου δίνω... Τι σου δίνω μετά, πες το. Ένα φυλάκι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αν κλείνουμε λοιπόν Αλκιόνη και θα κλείσω το θέμα Λουκάς και δεν θα το ξανανοίξω, ειλικρινά σας υπόσχομαι. Αν κλείνω το όνομα Λουκάς στον ελληνικό, περισσότερες φορές ο Λουκάς θα πέσει επάνω μου, πάνω σας, έτσι. Μήπως θες να το κλείσω, να ξεκινήσω, ο Λουκάς της. Έτσι, πάει. Του Λουκά μου. Ναι. Τον Λουκά μου. Ναι. Να ο Λουκά μου. Το Λουκά που είναι πάει παντού. Έτσι. Και μετά πως λέμε ο Λουκά μου. Ο Λουκά μου. Ο Λουκά μου. Τέσσερις φορές. Τι μου λες εμένα για το Λουκά? Εσύ μία. Άρε Λουκά. Μία αλλά καλή όμως. Είναι και αυτό. Λοιπόν, Λουκάς της Λουκά μου, δικό σου Αλκιόνι μου, και ήθελα να πω και κάτι άλλο για τους φίλους μας ακροατές που πάντα έχουν το τελευταίο τραγούδι και το έχεις εσύ στο χέρι σου. Βέβαια, βέβαια. Και είναι και τέτοιο. Για τους... Περίμενε. Είναι εντεχνότατο. Είναι για τους ντροπαλούς μας επισκέπτες, οι οποίοι και σήμερα φτάσανε σε ζυγό αριθμό. Κάποια στιγμή, αυτή τη στιγμή είναι 7, προηγουμένως ήταν 10. 11 κάποια στιγμή. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, ακούν απλώς μουσική, δεν θέλουν να εμπλέκονται στην στη διαδικασία του chat. Είναι δικαίωμά του. Μπορεί να είναι και μέλη, μπορεί να είναι και μέλη, τα οποία στην αρχή. Και φίλοι, μπορεί και να είναι. Και μετά βαριούνται να κάνουν refresh και εντάξει, γίνονται ντροπαλοί επισκέπτες. Όπως και να έχει όμως. Όπως και να έχει. Έτσι, ένας, δύο, τρεις, όσοι και να είναι, εμείς έχουμε ένα τραγούδι πάντα. Πάντα, πάντα, πάντα. Και το θα καθιερωθεί να το ξέρετε ότι το τελευταίο τραγουδάκι είναι έτσι και αλλιώς αφιερωμένο στους ντροπαλούς επισκέπτες. Για σήμερα λοιπόν τους έχω Κατίνα Σαλαμάκι. Τι τους έχει, σαλάμι. Σαλάμι, σαλάμι βέβαια. Τουλάχιστον είναι λευκάδος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω από καρικεύματα. Έχει και πιπέρι. Πιπεράτο, πιπεράτο, πιπεράτο. Βέβαια. Ωραίο, με λίγο ψωμάκι. Έτσι. Για να πιούμε και καμιά μπυρίτσα δηλαδή. Για μας. Λοιπόν, λοιπόν, για τους ντροπαλούς επισκέπτες, αφιερωμένο εξαιρετικά από το Συφαντό, την Σίλια και εμένα, το σαλάμι από τον Πάνο Μουζουράκη. Και μετά χαιρετάμε. Μετά είναι το σήμα. Okay. Πάμε. Μάψος μόνο ο διάλος να πάρει τη μοίρα μου. Θα σ' είχα σφάξει αν ήταν του χαρακτήρα μου. Με ένα σαλάμι αφημένο καιρό στο ψυγείο. Είπα λοιπόν κι εγώ να σου κάνω ένα αστείο. Και πήρα τους μπάτους αμέσως και τους τηλεφώνησα. Και παγωμένα τους είπα πως σε δολοφόνησα. Στη μηχανή του κοινά είπα σ' είχα λιανίσει. Και ένα σαλάμι με σένα πως είχα γεμίσει. Και ήρθα στο σπίτι αμέσως για να με πιάσουνε. Και στα μπαλκόνια βγήκανε για να δικάσουνε. Το πονατί στο αίμα του πλήθους παγώνει. Με ένα σαλάμι που παίρνανε σε ένα σεντόνι. Και πλάκα να δεις να γράφει ο τύπος διάφορα. Και να μπορώ κοίταρε πως τα κατάφερα. Για να σε κάνω κοντά μου σαν να γυρίσεις. Στα λαδικά να κοπούνε δεν το συμπολίσεις. Και πλάκες επίσης γυρίγαν στην αναπαράσταση. Μου την βαράει κι αρχίζω και εγώ την παράσταση. Τους δείχνω να φέρνει σκόπο από το σαλαμάκι. Και τους ρωτάω αν έχει κανένα ουζάκι. Που λες τους στη δίνει να θέλουνε να με λιψάρουνε. Και για μια πλάκα την κεφαλή να μου πάρουνε. Κάπου εδώ μωρό μου τα αστεία τελειώνουν. Προφυλακιστέ με βάζουν και μέσα με χώνουν. Και λέω την αλήθεια και τώρα πια δεν με πιστεύουνε. Τρέλοι και γιατροί μες στο δαθμί μ' αποφεύγουνε. Και περιμένω μωρό μου να δεις να τους πεις πως είσαι καλά, δεν είσαι σαλάμι και ζεις. Και περιμένω μωρό μου να δεις να τους πεις πως είσαι καλά, δεν είσαι σαλάμι και ζεις. Ο αέρας και να με σηκώσει. Λοιπόν, βεβαίως. Σύμφωνα με το τέλος. Βεβαίως φτάσαμε στο τέλος. Βεβαίως φτάσαμε στο τέλος. Πριν σε χαιρετήσω, πριν σε φιλήσω στα βορτά, έχω κάτι να σου πω. Να μου πεις. Βεβαίως και μετά θα βάλω εγώ μια μουσικούλα από κάτω να τρέχει. Αλλά θέλω να τα ακούσω. Είναι σε μαντινάδα. Σε μαντινάδα. Να ακούσω. Λοιπόν. Τσαγγέλουσε παράγγειλα την έννοια σου να έχουν. Μα μου είπαν πως οι άγγελοι, αγγέλους, δεν προσέχουν. Μη, έχω άλλη μία. 10 γιατροί με εξέτασαν και αυτοί μου πήραν αίμα. Μα όλοι μαζί μου είπανε πως αγαπώ εσένα. Όχ, Παναγιά. Μισό, να σε φιλήσω κιόλας. Φίλαμε στα βρωτά. Λέω, στα βρωτά πρέπει να πάω στο μέτωπο. Όχι βέβαια. Σοφία, μου επιτρέπει το έτερο ήμιση. Κάτι θα βολευτεί η κατάσταση. Λοιπόν. Χάρηκε. Ακούμε λοιπόν Herb Albert και A Taste of Honey, κυρία μου. Το δικό μας. Έτσι. Σε αφήνω λίγο να ακούσεις και μετά θα σου επιτρέψω να πεις και καλησπέρα. Καληνύχτα. Λοιπόν, τελειώσαμε και σήμερα. Ολοκληρώσαμε και σήμερα. Αυτό μου άρεσε. Θα τη δείτε την εκπομπή, θα την, στο Σύφαντο On Air. Όχι, και στο On Air Σύφαντο και στο Σύφαντο Le Musica στο Facebook. Όσοι θέλετε να την ακούσετε πάλι, δεν την προλάβα, αφήσατε, ξέρω εγώ, να την έχετε, μπορείτε να την ακούσετε σερφάροντας. Νεκταρία, να χαιρετήσω τους φίλους μας. Βεβαίως να τους χαιρετήσεις, κοπελιά μου. Την πεθερά μου θέλω να δω στο χασαπιά σφαγμένη στο χασαπά. Μα το... Χασαπιό σφαγμένη. Να το ξέρεις έτσι. Βέβαια. Δεν το λέω. Άγγελος. Άγγελος Βάς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε την δουλίτσα της δημιουργίας σου. Πολύ θα χαρώ πραγματικά να σε ξαναδώ. Αλκιόνι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρ' όλα τα έκο που είχα, δεν βαριέσαι τώρα με έκο. Λοιπόν, Αχιλέα μου, σε περιμένω νωρίτερα εσένα. Έτσι, την επόμενη φορά. Ελεάνα, η Ελεάνα, η γλυκιά μας. Πάρα πολύ την ευχαριστούμε. Και για την παρεούλα της, για όλα, την ίσως μας που είναι πάντα κοντά μας, το Λουκά της. Λουκά μας του την τον πας τον, ναι, σε όλα τα τέτοια, ναι. Σπίντι Βίρ, χαιρετώ, εγώ αυτούς βλέπω και εσύ όλους τους άλλους. Και έχει κι άλλον έναν στο βάθος, στο τέλος, κάποιος, Στέλιο Κολυνιάτη. Α, ο Στέλιος, να το Στέλιος, είναι με κόκκινο και το κόκκινο δεν το βλέπω. Πατουσέτος βλέπω εγώ, τον Μπάμπι. Μια καλησπέρα, μια καληνύχτα και στον Μπάμπη μάλλον. Mm-hmm. Την Ευαγγελία μας βλέπω και σε αυτήν μια καληνύχτα. 7 ντροπαλούς επισκέπτες, να είναι καλά. Την όλοι. Αγάπη μας. Την αγάπη μας και καληνύχτα. Και πάλι μαζί σας με καινούργια πράγματα και θα φροντίσουμε να είναι έτσι καινούργια και ενδιαφέροντα και να χαρούμε λιγάκι την παρεούλα έτσι μαζί όλοι δύο ωρίτσες. Σύφαντε. Σου δώσα 3 φιλιά. Και εγώ σου δίνω 103. Δεν θα τα θέλω 103. Για συμπυκνωσέ τα όλα σε ένα. Σε ένα μόνο. Ρίχτω μου. Για να τι ήταν αυτό. Καλά, άστα. Ευχαριστώ. Εντάξει. Έτσι. Καλή σας νύχτα. Να είσαι καλά. Γεια σας.